Twee uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Een uur geleden is premier Rutte aangeschoven bij het overleg op een Haags landgoed waar kabinet en landbouworganisaties proberen tot een landbouwakkoord te komen. Een betrokkenen zegt tegen de NOS dat hij erbij is gekomen in een ultieme poging op één lijn te komen. Landbouworganisatie LTO en minister Adema zitten nog aan tafel. Andere partijen zitten elders in het gebouw. Zij wachten de uitkomst af. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. De kinderen die met een vliegtuigje zijn neergestort in de Colombiaanse Amazone zijn gevonden. Naar de vermiste kinderen van 13, 9 en 4 jaar en 11 maanden werd 2 weken gezocht door meer dan 100 militairen. Het vliegtuigje stortte neer onderweg naar een afgelegen plek in de jungle. 3 volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen, kwamen om. Hun lichamen werden begin deze week gevonden, maar de kinderen waren spoorloos tot vandaag. Hoe ze eraan toe zijn en hoe ze zichzelf in leven hielden is nog onduidelijk. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de app TikTok heeft verboden. De gouverneur heeft de wet ondertekend waarmee de app vanaf 1 januari is verboden. Hij zei dat zijn staat daarmee de privacy van inwoners beschermt en voorkomt dat persoonlijke gegevens in handen komen van de Chinese Communistische Partij. De app is van een Chinees bedrijf. Verwacht wordt dat het verbod nog voor de rechter wordt aangevochten. Veel mensen zijn bang dat China via de app data kan verzamelen van burgers of propaganda kan verspreiden. TikTok ontkent dat. Tientallen mensen slapen vannacht in tenten voor het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Ze demonstreren zo tegen de omstandigheden van vorig jaar, toen vluchtelingen bij het aanmeldcentrum buiten moesten slapen. De hulporganisaties die meedoen aan het tentprotest zijn bang dat dat deze zomer weer gebeurt. Het weer, vannacht wordt het fris. Vlak boven de grond kan het hier en daar tot lichte vorst komen. Morgen begint op veel plekken bewolkt, maar 's middags is het bijna overal zonnig. Het blijft droog bij ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Hoe genezen we mensen van hun plantenblindheid? De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Welkom bij de nacht van NTR. Als je door de stad loopt, zie je dan een groene wereld vol plantensoorten of juist een heleboel onkruid tussen de stoeptegels waar we liever vanaf zijn. Veel mensen zijn zich niet bewust van de diversiteit aan plantensoorten in de stad. Of het belang hiervan. Maar wat is dan het belang van die planten in de stad? En hoe kunnen we mensen hier bewuster van maken? Dat en nog veel meer bespreken we met Nienke Beets. Zij is promovendus bij de Hortus Botanicus in Leiden en de onderzoeksgroep Science Communication and Society van de Universiteit Leiden. Hier doet ze onderzoek naar stadsflora en burgerwetenschappen. Onder het mom van het Stoepplantjesproject onderzoekt zij samen met burgers de verspreiding van planten door de stad. Als je naar aanleiding van ons gesprek een vraag hebt voor Nienke, stuur dan een berichtje naar de gratis NPO 1 app of bel 0800-1121. En dan gaan we naar Nienke. Goeienacht, Nienke. Goeienacht. Welkom in de studio. Fijn dat je erbij wilt zijn, ook op dit tijdstip. Ben je een beetje een nachtmens of is dit een beetje een uitdaging voor je? Nou, het valt me eigenlijk wel mee. Dus ik denk dat ik toch wel een nachtmens meer dan ik dacht. Kijk, nou, ik hoop dat je de komende 1,5 uur met ons volhoudt. Maar dat moet dan wel goed komen. Ons gesprek vannacht staat vooral voor een groot deel in het teken van planten. En dat je hier juist vandaag bent, is niet geheel willekeurig. Want op deze dag, 18 mei, wordt elk jaar de internationale Fascination of Plants Day gevierd. Die dag is in het leven geroepen om de fascinatie voor planten bij mensen aan te wakkeren. En dat is ook precies eigenlijk wat jij doet. Maar je zei net al tegen mij, eigenlijk is 22 mei misschien nog wel een belangrijkere datum. Wat is dat voor dag dan? 22 mei is de dag van de biodiversiteit. En dan gaat het echt over de wilde natuur. Mm-hmm. En fascinatie voor planten gaat natuurlijk ook over alle soorten planten die we in het dagelijks leven gebruiken uit de supermarkt. Die in het wild eigenlijk niet voorkomen. Nee, dus dat is eigenlijk meer gefocust op alle planten in het algemeen. En jouw eigen focus ligt juist veel meer op de wilde natuur. De planten die je juist buiten om je heen tegen gaat komen. Ja, ja, maar om die fascinatie aan te wakkeren bij mensen gebruik ik wel vaak planten uit hun eigen omgeving om te laten zien Wat voor belangrijke rol planten in ons leven spelen. Ja, nou, over die rol van planten gaan we het zo meteen nog veel uitgebreider hebben. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd, aangezien dit dan toch een soort van Fascination of Plants Day is. Waar is die fascinatie voor planten bij jou begonnen? Bij de Botanische Tuin in Leiden, waar ik werk. Mm-hmm. Eerst in mijn biologieopleiding had ik meer fascinatie voor de insectenwereld. En toen ik bij de Botanische Tuin stage mocht lopen, toen werden eigenlijk mijn ogen pas geopend naar de fascinerende wereld van planten. En waardoor kwam dat? Toch omdat je dan elke dag in zo'n prachtige tuin mag zijn, mag werken. En heel veel gesprekken hebt met alle andere mensen die daar werken aan verschillende plantengroepen. En ook met bezoekers praten en lesgeven over planten. Ja, dus je was eigenlijk dag in dag uit met planten bezig toen in die botanische tuinen. En wat is het dan dat jou zo fascineert aan planten? Ja, ik denk dat planten eigenlijk dus onderbelicht zijn. Dat we weinig stilstaan bij hoe belangrijk ze zijn voor het leven op deze planeet. Voor ons en heel veel, het merendeel van al het leven op deze planeet. Als je denkt aan de kleinste alg, is eigenlijk ook een plant. Mm-hmm. Tot de grootste sequoia-boom in Amerika. Die planten die zijn de basis voor heel veel ander leven in de vorm van voedsel, veiligheid. Heel veel vogels maken nesten in bomen of gebruiken takken en bladeren om hun huisjes te bouwen. En ook voor voortplanting. Ja, natuurlijk. Ja. Dus eigenlijk, het heeft zo'n duidelijke rol in de wereld. En dat vind je eigenlijk te veel onderbelicht. En daar begint jouw fascinatie juist voor die planten. En wat heb je dan ook een lievelingsplant? Mensen vragen vaak naar mijn favoriete stoepplantje. En dan zeg ik toch heel vaak het muurleeuwenbekje. En die vind ik gewoon het muurleeuwenbekje. Ontzettend mooi. Ja, iedereen googelen. Beschrijf hoe dit eruit ziet? Ja. Hij groeit dus vaak op de muur. Ja. Hij is ook in Nederland gebracht om op muren geplant te worden. Al honderden jaren geleden. En nu is hij hier gewoon een Nederlandse plant geworden. Hij heeft een soort van kleine, ronde blaadjes met drie lopjes, noemen we dat dan. En een lila bloemetje. Ik ben heel bang dat ik soms foutjes maak. Maar volgens mij is het een vlinderbloem en met een geel hartje. En als er een bijtje of een ander insect op gaat zitten, dan gaat het lipje naar beneden. Als een soort van bek, alsof er een bekje open gaat. Kijk, ik kan het niet voor je verifiëren, want ik weet het niet. Maar ik ga ervan uit dat het zo is. En anders kan je het inderdaad mooi googlen. Nou zei je net al, je begon over stoepplantjes. Ik ben er net ook over begonnen in mijn introductietekst. Laten we maar meteen eventjes proberen neer te zetten. Wat is een stoepplantje? Een stoepplantje is een plant die op de stoep groeit of naast de stoep groeit. Of eigenlijk ook op de muur voor mij. Is stoepplantjes een naam die heel veel mensen leuk vonden. Dus die we hebben geadopteerd voor het project. Mm-hmm. Maar ik kijk zelf graag naar alle planten in de stad. Okay. En dat gaat van het allerkleinste plantje, bijvoorbeeld het kandelaartje. Mm-hmm. Het is ontzettend een paar centimeter groot. Maar in Utrecht groeit er bijvoorbeeld ook een vijgenboom. Gewoon uit de brug. Mand. Echt waar? Ja. Oh, enorm ding. Ga ik eens kijken. Binnenkort. Leuk. Kan je daar ook vijgen plukken dan? Volgens mij wel. Oh, nou, dat wist ik niet. Wat interessant. Dan hebben we dat alvast neergezet. We gaan het zo natuurlijk nog verder hebben over het stoepplantje en ook het project wat je doet. Als ik aan Nederland denk, dan denk ik vooral aan verstedelijking en aan dichtbevolktheid en eigenlijk weinig aan natuur. Je hebt natuurlijk wel de Veluwe, maar er zijn veel meer andere plekken op de wereld waar veel meer wilde natuur is dan hier. Is Nederland wel zo'n leuke plek voor jou dan? Wil je dan niet liever ergens anders wonen en onderzoek doen en ronddolen? Dat is een goede vraag. Ik merkte dat heel veel studiegenoten van mij inderdaad verre reizen zijn gaan maken. Ik heb ook een paar verre reizen gemaakt. Toen besefte ik dat ik eigenlijk de planten in Nederland net zo mooi kan vinden als die in Indonesië of Maleisië. En ja, er is eigenlijk wilde natuur is overal om ons heen. Vooral bijvoorbeeld die wilde stoepplantjes. Ja. En ja, juist die connectie met het publiek, met de burger, in de vorm van burgerwetenschap bijvoorbeeld, vind ik ontzettend leuk. Omdat je dan ja, die passie kan doorgeven. Ja, goed dat je het nog even over burgerwetenschap hebt. Kijk, jij bent eigenlijk bioloog. Maar voor je PhD-onderzoek gebruik je dus ook burgerwetenschappen. Dan gaan we zo meteen nog wat uitgebreider hebben over wat dat dan precies inhoudt. Maar dat is eigenlijk een onderdeel van, dat heeft ook met communicatie te maken, wetenschapscommunicatie, toch? Ja, precies. Dus ik heb tijdens mijn master en minor wetenschapscommunicatie gedaan. En daar ja, leer je een beetje hoe je dat moet doen. Dus ja, een beetje hoe je zo'n interview aan kan pakken, zoals deze. En ook hoe je onderzoek doet naar wetenschapscommunicatie. Dus bijvoorbeeld een student van mij die is in kranten aan het nagaan hoe er over stadsnatuur gepraat wordt. Oh ja. En waarom is het zo belangrijk als in jouw geval als bioloog dat daar ook een stukje wetenschapscommunicatie bij komt kijken? Het is voor mij als onderzoeker heel belangrijk om te weten wat de meeste mensen denken over stadsnatuur. Want dan kan ik een beetje dezelfde taal spreken. Vaak. Ja, als er zijn onderzoekers die alleen maar in hun eigen kring zich begeven. Ja. En ja, zij spreken allemaal hun eigen taal. Terwijl in heel Nederland zijn er misschien hele andere ja, overtuigingen of ideeën waar mensen mee rondlopen. En ik vind het heel leuk om gesprekken te hebben over al die ideeën. Wat voor beeld hebben mensen bij het woord natuur eigenlijk, bijvoorbeeld? Ja. En ben je dan spontaan die communicatie ingerold? Of zit dat ook wel een beetje in je aard? Ik denk dat dat ook wel een beetje in mijn aard zat. En ik heb 6 jaar bij Natuurbezoekerscentrum in het Noord-Hollands Duingebied gewerkt. Dus daar had ik ook al gesprekken met de boswachters die daar dan kantoor hielden. Dus daar dronk ik dan een kopje koffie mee. En dan aan de andere kant heb je gesprekken met de mensen die bij jou aan de balie komen. Die zeggen, waarom mag mijn hond niet loslopen? Oh. Dus dan, ja, dan heb je hele interessante en uitdagende gesprekken soms. Wat leuk. Ja. En naast jouw fascinatie voor planten heb je ook een creatieve hand. En ik begreep dat je tijdens je stage bij de Botanische Tuinen een heel bordspel ontwikkeld hebt. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik mocht toen als stage vanuit die wetenschapscommunicatie minor een educatief bordspel ontwerpen of eigenlijk verder ontwikkelen. Dus er was al een concept. Alleen dat duurde 3 uur om te spelen. Dus dat was niet kan zo een handig leuk spel zijn. Om in de tuin te spelen. Nee, precies. Oh, dat is de bedoeling van het spel. Dus ik heb het versimpeld. De afbeeldingen mocht ik illustreren en getest met een aantal bezoekers. En kunnen we die ergens krijgen, dat bordspel? Helaas is hij nooit in productie gegaan, want een bordspel produceren is toch best ingewikkelder dan gedacht werd. Oh, wat jammer. Nou, misschien een leuk volgend project nog om dat dan op de markt te brengen. De Hortus is nu bezig met een ander spel waar ook stoepplantjes een rol in spelen. En die wordt wel geproduceerd aankomend jaar. Oh, nou, dat is leuk. Ja. Dat past dan ook weer nog beter bij het onderwerp. Precies. Over het onderzoek en ook over de stoepplantjes waar je nu op promoveert. Daar gaan we het straks dus uitgebreid over hebben. Ik wil het nog even over een citaat hebben dat je hebt meegenomen. Dat komt uit een boek van The Lord of the Rings. Zou je dat eens kunnen voorlezen? Ja. All that is gold does not glitter. Not all those who wander are lost. The old that is strong does not wither. Deep roots are not reached by the frost. Waar gaat het citaat over? Ja, het gaat over een voorspelling die is gedaan in de oudheid van de Lord of the Rings geschiedenis, waarin voorspeld wordt door dat Aragorn de Sauron of gaat helpen weer koning gaat worden van dat gebied van Middle-earth. En voor mij is vooral de regel not all those who wander are lost. Ja, heel bijzonder, omdat ik heb vaak zoveel interesses door mijn hele leven. Dat ik, ik vind alles wel interessant. Dus ik wist bijvoorbeeld niet vanaf mijn vier, of vanaf de basisschool, dat ik bioloog wilde worden. En ik was eigenlijk altijd een beetje jaloers op mensen die dan al wisten wat ze wilden worden. Mm-hmm. Ja, en toch dat wonderen, dan leer je heel veel van heel veel verschillende dingen. En dus ook als je een beetje zoekende bent, betekent dat niet dat je verdwaald bent. Nou, vind ik een mooie levensles. Ja. En schuilt hierachter dan ook een fascinatie voor The Lord of the Rings? Ja, zeker. Ik heb op mijn 14e The Lord of the Rings gelezen. Dat was toen de films uitkwamen ook. Mm-hmm. Ja, en ik vond het echt, ook al was mijn Engels misschien niet geweldig toen, vond ik het echt een prachtig boek. En ik heb hem afgelopen jaar toevallig weer gelezen. Leuk. En dat ga je waarschijnlijk nog vaker doen dan. Ja, zeker. De films en, ook, of vooral de boeken? Binnenkort willen we ook wel weer een marathon doen met vrienden. Nou, mooi. Nou, dit is ook wel nog een mooi bruggetje naar de muziek die je hebt meegenomen. Want die sluit hier ook op aan. Dat is Wild Child of Flora's Secret van Enya. En Enya maakt ook muziek voor Lord of the Rings. Begreep je dat goed? Ja, ja. En heb je ook haar muziek zo ontdekt? Nee, Enya is wat mijn moeder luisterde toen ik klein was. Mm-hmm. Ik weet niet hoe vaak ze het nu nog opzet. Maar ik weet dat ze een aantal cd's heeft van Enya. En die vind ik allemaal even mooi. Kijk, nou dan gaan we luisteren naar Enya met Wild Child of Flora's Secret. Giving to it now, let the day surround. nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht Nienke Beets te gast. Aan de Universiteit Leiden onderzoekt zij samen met burgers de verspreiding van stadsplanten en de impact van burgerwetenschap. Heb je een vraag voor Nienke? Stuur je vraag dan via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending aan Nienke. Nou moeten we een klein beetje iets rechtzetten, want ik stelde of het nummer dat je net hoorde was wel van Enya, maar het was niet Wild Child of Planned Secrets, maar het was Wild Child. Je had een keuze gegeven, had ik even verkeerd overgenomen. Excuses. Nienke, ja, het woord dat centraal staat in jouw onderzoek is stoepplantjes. Dus we hebben het net al even kort besproken. Waarom de naam stoepplantjes? Ja, mijn collega's bij de Hortus die gingen eigenlijk dat woord gebruiken en merkten dat dat heel goed aansloeg bij publiek. Wat we eigenlijk bij de Hortus altijd willen doen is planten in het zonnetje zetten. Mm-hmm. En het woord onkruid, wat mensen misschien te binnen schiet als ze stoepplantjes horen, dat is natuurlijk negatief. Ja. Eerder was er ook het idee om iets te doen met invasieve planten. En dat is natuurlijk ook negatief. En sommige planten die op de stoep groeien zijn invasieve planten. Dus eigenlijk stoepplantjes is die term om dat allemaal in een soort van positief pakketje. Wat betekent dat, invasieve planten? Invasieve planten zijn planten die schadelijk zijn voor onze economie of ecologie. Mm-hmm. Dus dat is bijvoorbeeld de Japanse duizendknoop. Ja. Die horen we veel in het nieuws ook de laatste tijd. Precies. En de Amerikaanse vogelkers. De reuzenberenklauw. Ja. Dat zijn eigenlijk de 3 meest bekende invasieve planten. Zou je dat dan wel onkruid mogen noemen? Onkruid per definitie is een plant op de verkeerde plek. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat je die onkruid kan noemen. Waarom is het belangrijk dat we plantjes die dan wel op de stoep groeien, maar niet per se invasief zijn. Waarom is het belangrijk dat we dat niet onkruid gaan noemen? Er groeien wel meer dan 1300 verschillende soorten planten in onze steden. Dus je kan je voorstellen dat als we die allemaal onkruid noemen en over één negatieve kamp scheren, mm-hmm. is dat ontzettend zonde. Want dat betekent dat we ontzettend veel biodiversiteit over het hoofd zien. En steeds meer mensen wonen in de steden. Volgens mij 60-70% nu in Nederland en in heel Europa. En daardoor verliezen we ook de connectie met de natuur. Mm-hmm. Terwijl die dus eigenlijk altijd overal om ons heen is. En we die ook nodig hebben in de stad. Ja. Hoe zorg je er nou voor dat de term stoepplantjes die jullie dan aangedragen hebben niet ook die negatieve lading krijgt? Want ik sprak net een collega die zei, stoepplantjes, is dat niet gewoon onkruid? Nou ja, dat is dus eigenlijk het leuke, dat zodra je er ook maar, eigenlijk, je hoeft vrij weinig over onkruid of stoepplantjes te vertellen om mensen hun beeld net even iets op te schuiven. Mm-hmm. Als we samen over straat zouden lopen en ik zou 6 verschillende soorten planten aanwijzen, dan zou je misschien al snel denken van, oh, dat wist ik helemaal niet. Er is eigenlijk heel veel te ontdekken hier. En al die planten hebben hun eigen bijzondere eigenschappen die ze waardevol maken. En je zei al, er zijn zo'n 1300 verschillende soorten stoepplantjes in Nederland. Verschilt dat dan per stad ook nog wel wat voor plantjes je kan vinden? Heel veel steden kan je heel veel planten, heel veel dezelfde planten vinden. Bijvoorbeeld grote wegbreken kan je geloof ik over de hele wereld in steden vinden. Maar er zijn ook wel soorten die alleen maar in bepaalde steden voorkomen. Er zijn een aantal stadsvarens die mm-hmm. echt afhankelijk zijn van steden. Die vroeger ook wel, of die nog steeds wel in België in een aantal steengroeven groeien. Maar dus in Nederland alleen in de stad. En veel mensen denken eigenlijk ook dat de stad eigenlijk slecht is voor de natuur. Maar eigenlijk zijn deze plantjes juist heel blij met steden, als ik het goed begrijp. Ja, je hebt een aantal stadsminnende soorten. Die vinden het leuk in de stad. En stadsafhankelijke soorten zelfs. Die ja, kunnen dus eigenlijk alleen maar in dat soort, die soort omgeving groeien. Sorry, wil je de vraag herhalen? Is het in dat steden eigenlijk niet per se slecht zijn voor de natuur? Dat die plantjes juist heel blij zijn dat er zoveel, in dit geval verstedelijking in Nederland is. Ja, sommige planten houden er dus echt van om tussen de stenen te groeien. Ze hebben er profijt van dat het eigenlijk nooit echt heel hard vriest in de stad. Omdat de stenen blijven altijd warm in de winter. Dus ja. Tegenwoordig bloeien de paardenbloemen eigenlijk het hele jaar. En de madeliefjes. En sommige planten houden juist van een droge omgeving. Met misschien wat minder voedingsstoffen. Sommige planten die hebben juist baat bij die stedelijke omgeving. Omdat ze misschien minder competitie hebben van andere planten. En zijn die stoepplantjes en de stadsplanten dan in dit geval, zijn die dan ook net zo belangrijk voor de natuur als de planten die we in de wildernis vinden? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik denk dat alle planten even belangrijk zijn. Wel is het goed om kostbaarder te zijn. Of de zeldzame planten zijn wel een stukje kostbaarder. Mm-hmm. Op dit moment is 20-40% van alle planten op aarde met uitsterven bedreigd. Dus het is wel zaak om die planten te beschermen van uitsterven. Hoe gaan we dat doen? Ja, ik denk dus in de eerste plaats door mensen meer hun ogen te openen voor de wereld van de planten. En interesse te wekken in hoe die in elkaar zit. En dan kunnen we met z'n allen wat beter uitvogelen hoe we die planten het beste kunnen beschermen. Met alle touwtjes die daaraan vastzitten. Want we willen ook allemaal eten op deze wereld. We willen ook allemaal niet meer afhankelijk zijn van aardolie. Dus we willen ook zonnepanelen overal neerzetten. Dus het gaat eigenlijk om grondgebruik. En de grootste bedreiging is toch wel dat we bossen kappen en allemaal grond nodig hebben om te leven. En waar normaal die planten groeien. Ja, en eigenlijk zeg je, we zijn een beetje plantenblind. Ja. Dat is een term die je zelf bedacht hebt, of niet? Nee, die is in 1999 beschreven door twee wetenschappers. Schüssler en Wanderzee. En die zeiden van, volgens mij zien wij dit in onze omgeving, dat mensen dus planten niet zien. Ze merken ze niet op. Ze waarderen ze niet. En ze zien ook het belang niet in voor de natuur, maar ook niet voor de mens. En is dat iets wat, denk je, sinds 1999, dus al een tijdje geleden, is dat iets wat veranderd is door die tijd heen? Ik denk dat de afgelopen jaren is er wel voor mijn gevoel een hype rond planten. Okay. Vooral rond kamerplanten. We zien bijvoorbeeld bij de wortels hebben we wel eens een stekjesmarkt. En daar komen heel veel jonge mensen op af. Beetje sinds corona, denk ik, toch? Ja corona kan wel geholpen hebben daarbij. Vonden we ook best okay voor het stoepplantjesproject. Want dat was iets wat mensen letterlijk voor hun huis konden doen. Ja, en zou je ook een stoepplantje kunnen stekken en het dan binnen als kamerplant optuigen? Of werkt dat niet zo? Er is een plant die groeit bij mij in de steeg. Die heet slaapkamergeluk. En dat was vroeger dus, wel heel vroeger, een plant die je in je slaapkamer had. Waarom nu niet meer? Ja, geen idee eigenlijk. En hoe ziet hij eruit? Dan ga ik hem opzoeken. Ga kijken of ik hem kan vinden. Het is eigenlijk een beetje een grondbedekker. Dus hij maakt een soort van tapijt van hele kleine blaadjes. Oh, is dat misschien ook waarom die slaapkamerplant heet? Dat hij misschien een beetje als een soort dekbed voelt? Ja, misschien dat mensen dachten van, dit lijkt op een zacht bed. Als ik dit naast mijn bed zet, dan is mijn bed ook zacht. En zijn mensen dan, want je hebt het nu over kamerplanten. Dat is best wel een trend inderdaad. Maar zijn mensen dan nu meer of minder plantenblind dan vroeger? Ik hoop eigenlijk met de afgelopen trend van, denk ik, de laatste 3 jaar, dat mensen wat vaker naar planten kijken. Maar ik betwijfel of ze ook dat in de buitenruimte doen. Ja, het is meer iets voor eigen geluk in het huis. En omdat het er leuk uitziet, maar niet omdat het van belang is. Ik weet niet of ze de link maken met de wilde natuur en de biodiversiteit in Nederland. Waar merk je dat aan? Ja, omdat het toch dan bij kamerplanten blijft. En bij een hobby van stekjes maken of wild plukken. Dat is nog wel een hobby die wat dichter bij de wilde natuur ligt. Ja, is dat nou iets goeds? Want ik heb altijd het idee dat plukken van planten ook niet per se de bedoeling is. Maar het is, je hebt trouwens, daar gaan we het zo nog over hebben, zelf ook plantjes geplukt hier. Is dat iets wat oké is? Ja, ik denk het wel. Er zijn een aantal regels voor wild plukken. Mm-hmm. Is dat je, als er maar één ding van staat, dus één paddenstoel of één plant, dat je die dan nooit meeneemt. En dat als je iets plukt, als er bijvoorbeeld 10 planten zijn, dat je er eentje neemt. Zodat er ook nog over is voor de rest. Nou, daar gaan we ons allemaal aan houden. Dat lijkt me een goed idee. En die kamerplanten kunnen dus misschien wel bijdragen aan de bewustwording van planten in het algemeen. En misschien van stoepplantjes. Kun je ons uitleggen wat het belang van planten in de stad echt is? Ja, planten in de stad die kunnen helpen om de stad te verkoelen. Onze steden worden steeds warmer. Dat heet ook wel het Urban Heat Island effect. Omdat er zoveel steen is, die steen neemt al de warmte op van de zon gedurende de dag. En die geeft die weer af gedurende de nacht. Dus het is eigenlijk altijd warm. Dat merk je ook wel in onze zomers, denk ik. En hoe meer planten we hebben, hoe meer verkoeling dat is. Ook, denk ik, de hele kleine plantjes. In de aflevering van Klokhuis, die vorige week was, zag je ook camerabeelden die ik heb gemaakt met een warmtecamera, waarin je ook echt ziet dat de planten tussen de stoeptegels een stukje koeler zijn dan de tegels zelf. Daarnaast maken al die planten tussen de tegels wortels. Die zorgen dat de bodem luchtiger is, waardoor ons regenwater beter kan wegstromen. En als we ook meer ruimte maken voor die planten in de stad, is er dus ook steeds meer grond waar dat water naartoe kan. Misschien een haakje naar de overstromingen in Italië. Ook al weet ik niet hoe we die het beste aan kunnen gaan. Ik weet niet hoeveel stoepplantjes ze in Italië hebben. Ja, dat nee, maar in Limburg hebben we dat natuurlijk ook gehad een tijdje geleden. Dus dat is wel iets zeker, wat natuurlijk met klimaatverandering steeds meer ook voorkomt. Mm-hmm. Veel meer natte momenten en veel meer droge momenten. Precies. Dan vroeg ik me net af. Je begon over planten in de stad en over de Klokhuisaflevering, waar we het ook nog inderdaad zo kort over gaan hebben. En daarin gaat het. Er zitten ook fragmenten in, onder andere of sketches. Laten we even een stukje luisteren naar een sketch. En ik ben heel benieuwd. Dit gaat over een boze buurman. Even luisteren. Moet je dit nou zien? Dit is toch afschuwelijk? Dit is anarchie! Dat hoge gras, dat onkruid tot je kin, vage bloemen en mag groeien en mag groeien. Het wordt tijd dat ik ingrijp. Ik doe het allemaal zelf wel. Als niemand alles het fatsoen heeft. Hallo meneer, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Ik ben hier een fatsoenlijke leefomgeving aan het creëren. Dat is wat ik aan het doen ben. Nee, je bent een leefomgeving aan het vernietigen. Deze wildgroei is belangrijk voor de bijen. Bijen? Welke bijen? Precies, er zijn veel te weinig bijen. Nou, je had het net eigenlijk over klimaatverandering en warmte in de stad, onder andere, waar dit goed voor is. Maar hier gaat het ook over de bredere biodiversiteit, belang van bijen in de stad, onder andere. Kun je uitleggen waarom deze situatie zo belangrijk is, die hier wordt afgeschilderd in de sketch? Ja, ik vind het heel leuk hoe ze dit hebben neergezet. Inderdaad, een boze buurman niet alle mensen zijn boos, maar ze willen graag dat in dit geval een boze buurman omgeving er heel netjes uitziet. Mm-hmm. Zoals het bedoeld is. En ik denk dat het heel goed is als we planten ook tot bloei laten komen. Er was afgelopen jaren ook een campagne Maai mij niet. Mm-hmm. Dat gemeentes in mei niet moeten maaien, omdat dan juist heel veel planten tot bloei komen. En als ze bloeien, dan zijn ze een voedselbron. Dan hebben ze nectar voor heel veel insecten, ook meer dan alleen bijen. En is dit dan ook iets wat je veel, zo'n boze buurman, of in ieder geval iemand die er zo over nadenkt, kom je dat veel tegen met mensen met wie je het erover hebt? Wel regelmatig mensen die denken dat het niet netjes eruit ziet als je het maar laat groeien. En dan probeer ik ze toch uit te dagen van, kijk eens hoe dat er inderdaad uit gaat zien. Ga ontdekken welke planten groeien daar eigenlijk. Misschien hebben ze wel prachtige bloemen. En in mijn laatste presentatie had ik ook spontaan even een slide erin gegooid. Van een, ja, eigenlijk de straat bij ons kantoor van de Hortus. Mm-hmm. Waar we de planten beschermen tegen de wieders van de gemeente. En die er altijd heel weelderig uitziet. Vooral natuurlijk nu in de lente. Dat is misschien nog wel een belangrijke vraag. Zijn gemeentes hier voldoende mee bezig? Ja, ik denk dat een aantal gemeentes is hier zeker al mee bezig. Onder andere gemeente Leiden. Die hebben ook geld gestoken in mijn onderzoek. Kijk. Dus bedankt. En in gemeente Leiden heeft Partij van de Dieren afgelopen jaar een stoepplantjesmotie ingediend. En die is in november aangenomen. Meer partijen die daar wel mee eens zijn. En in Utrecht zijn ze ook bezig met pilots voor het laten staan van meer wilde planten in de stad, meer stoepplantjes. Dus zijn er nog een aantal gemeentes ook wel mee bezig, volgens mij. En waar moet je dan rekening mee houden als gemeente als je bijvoorbeeld gaat bouwen op een plek? Hoe kan je ervoor zorgen dat er meer planten in je omgeving zijn? Het gaat eigenlijk meer om dat de planten die er al waren, dus dan weer terugkomen. Mm-hmm. Je creëert als je gaat bouwen eigenlijk een enorme bouwput. Dus je haalt heel veel grond weg en in al die grond zitten zaadjes. Ja. Van de planten die daar al waren. Dus eigenlijk als je die grond bewaart en dan weer als toplaag gebruikt, dan zouden eigenlijk de planten die er al waren weer terug kunnen komen. En dat zijn, als dat dan buitenlandse planten waren, dan komen die wat minder snel terug, want die vinden het hier gewoon als goed is ietsje minder leuk. En als dat Nederlandse planten waren, dan komen ze waarschijnlijk wat sneller terug. En het heeft ook te maken met successie. Dus sommige planten zijn pioniersoorten. Die komen als eerste naar boven. Zoals bijvoorbeeld vaak paardenbloemen of distels ook wel. En dat vinden mensen dan vaak onkruid. Maar juist die planten moet je laten staan, want die maken die bodem dan weer voedzaam en geschikt voor de volgende generatie van andere soorten planten. We hebben nou ondertussen een vrij duidelijk beeld van waarom die stoepplantjes zo belangrijk zijn. En waarom mensen zich hier meer bewust van moeten worden. Heb je nou een vraag voor Nienke? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1. Of bel naar 0800-1121. Dat kan dus over stoepplantjes gaan, voor biodiversiteit. Ga maar door. Na het nieuws van 3 uur kun je dan ook live je vraag stellen aan Nienke in de uitzending. En Nienke, als methode voor jouw onderzoek maak je gebruik van burgerwetenschap. Wat is dat, burgerwetenschap, in het kort? Ja, burgerwetenschap is wetenschap voor en door burgers, waar echt wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan. Dus het doel van het project is dan ook echt om onderzoek te doen. En er is een de European Citizen Science Association, die heeft 10 regels opgesteld waar burgerwetenschap eigenlijk aan moet voldoen. Mm-hmm. Die ga ik niet allemaal aftikken. maar bijvoorbeeld nu heb ik vanuit de universiteit dit project georganiseerd. Maar burgers kunnen zelf ook burgerwetenschap organiseren. Hoef je niet een PhD voor te doen eigenlijk? Nee zeker niet. En burgerwetenschapsprojecten die het bekendst zijn in Nederland is de Nationale Tuinvogeltelling en de Nationale Bijentelling. Dus dat zijn andere voorbeelden. Vaak met natuur dan te maken. Komt het veel voor, burgerwetenschap? Ja, burgerwetenschap en natuur heeft eigenlijk een hele lange historie al. Al heel lang kijken mensen naar vogels in hun buurt. Verzamelen ze bijvoorbeeld schelpen of verzamelen ze vlinders. En maakten ze vroeger ook heel vaak herbaria. Dus dan verzamelden ze planten, droogden ze die en dan plakten ze die in een boek. En dan schreven ze erbij van oké, dit is die plant en ik heb hem daar gevonden op die dag. Ja, de natuur is misschien ook juist de perfecte plek voor burgerwetenschap. Omdat het overal is en iedereen kan er eigenlijk aan meedoen. Het is heel laagdrempelig. Ja, precies. En kun je uitleggen hoe jouw stoepplantjesproject nou precies uitziet? Wat houdt het in? Ja, ik vraag burgers om door te geven via de website, mag ik die noemen? Zeker. www.stoepplantjesonderzoek.nl om door te geven welke planten bij jou op de stoep groeien. Dat mag voor je huis zijn, maar ook op de weg naar je werk bijvoorbeeld of op je schoolplein. En dan vul je dus een locatie in, een dag waarop je ze gevonden hebt. En welke planten dat zijn. En daarvoor kan je ook een foto uploaden. En die wordt dan automatisch herkend door de app PlantNet. Mm-hmm. Dus dat is een geweldige... Met AI of niet? Ja, met AI. Ja, kijk. Dus dat is eigenlijk een geweldige ontwikkeling. Waardoor je niet meer zo'n dikke, stoffige plantengids helemaal hoeft te leren kennen. Dat is best lastig. Ook nog voor professionals. Dus dat is eigenlijk de beste ontwikkeling ever. Het is eigenlijk een soort nationale stoepplantjestelling wat je doet. Ja. En kan je dan ook door heel Nederland gewoon meedoen? Ja, zeker. En in het buitenland ook? Of is dit nu? Er doen ook wel wat mensen in België mee. Ik weet niet hoeveel van die data we ook echt kunnen gaan gebruiken. Mm-hmm. Je moet er uiteindelijk resultaten uithalen natuurlijk. Ja, precies. Hoeveel mensen doen er nu al mee? Ik heb het mogelijk gemaakt om anoniem mee te doen. Dus niet iedereen vult een naam in. En daardoor weet ik niet precies hoeveel mensen er meedoen. De teller staat nu, geloof ik, ergens rond de 600. Okay. Maar we hebben nu 4000 volgers op Instagram. Dus ik denk wel dat er meer dan 600 mensen hebben meegedaan. Dus eigenlijk doen er wel meer mensen op één account misschien dan of zo. Ja, dat zou kunnen. En hoeveel waarnemingen zijn er dan al gedaan? Ik geloof ongeveer 6000 op dit moment. Is dat ook wat je nodig hebt voor je onderzoek? Daar werkt een student van mij, die werkt nu aan... Die is alle waarnemingen aan het bekijken. Mm-hmm. En kijken welke dichtheid is nu nodig van waarnemingen. Hoeveel waarnemingen hebben we nodig op een bepaalde plek om daar dus iets zinnigs over te kunnen zeggen. Ja, en neem aan vooral in Leiden nu dat daar veel geteld wordt. Of zijn er nog andere steden die heel actief zijn? In Amsterdam zijn ze ook heel erg enthousiast. IJsselstein is er ook een groep heel enthousiast bezig. Wat leuk. Ja, hoe bereik je die mensen? Ik ben vorig jaar hebben we het project gelanceerd met Weekend van de Wetenschap. Dat is een festival over de wetenschap. Dus zij hebben heel veel, daar hebben we heel veel aan gehad qua promotie. De rest van het jaar ben ik ook verder het land in gegaan. Heb ik op een wetenschapsfestival Expeditie Next in Franeker gestaan. Gewoon heel veel naar beurzen en congressen en evenementen waar mensen rondlopen. Ja, niet zozeer beurzen en congressen. Dat is meer dat voor de professionele dingen. Ja, maar praatjes geven in natuurmusea en op wetenschapsfestivals. Leuk. En wat voor mensen trek je dan aan? Wie doen er vooral mee? Vaak vinden gezinnen het heel leuk om... Ik geef een heel kort praatje dan. En daarna gaan we lekker naar buiten en echt naar de planten kijken. En dan doen we ook botanisch stoepkrijten. Mm-hmm. Dus elke keer dat we een plantje vinden of een nieuw plantje vinden, dan vraag ik of een van de deelnemers een cirkeltje om het plantje trekt met een stuk stoepkrijt en de naam erbij schrijft. Ja. Want als je zelf schrijft, dan onthoud je het ook veel beter. En de volgende die daar langs loopt, die gaat ook weer even naar beneden kijken van hey, wat staat er op de stoep? Leuk. En eigenlijk gaat het dus je onderzoek over twee zaken. Het gaat over zowel planten tellen als over burgers en de burgerwetenschappen. En welk doel is dan het meest belangrijk voor je onderzoek? Voor mij zijn ze allebei even belangrijk. en op het gebied van burgerwetenschappen, wat voor resultaten wil je daar uithalen? Eigenlijk heb ik tot nu toe een onderzoek gedaan naar de motivatie van de mensen die het project volgen via social media. Mm-hmm. En de mensen die mee hebben gedaan. Dus echt de citizen scientists, de burgerwetenschappers. Mm-hmm. En wat zijn nou de motivaties van die mensen? En dus wat vinden zij belangrijk? En dan kan ik het project meer aanpassen aan wat zij belangrijk vinden. Ik zag bijvoorbeeld dat bij mensen die nog niet zoveel natuurvrijwilligerservaring hebben, dat hun eerste motivatie is dat ze graag willen leren. Nou, dan kan ik meer tijd investeren in het ontwikkelen van leermateriaal of educatiemateriaal, om die motivatie aan te sporen dat ze ook echt kunnen leren. Ja, en wat wordt uiteindelijk met die data gedaan? Gaat het naar gemeentes toe ook of niet? De data die kan iedereen bij mij opvragen. En een van de beloftes is om die in de database van de NDFF, Nederlandse Databank Flora en Fauna. Kijk. Volgens mij. Dus dat klinkt juist. Ja, komt in een enorme databank terecht. Die gebruikt wordt door gemeentes en bedrijven En allerlei instanties die iets willen weten over planten in Nederland. Is die data wel betrouwbaar? Kun je wel vertrouwen op dat burgers dit juist doen? Ja, dat is in burgerwetenschap best een kritische vraag. Veel biologen, wetenschappers, die zijn er heel sceptisch over of burgers wel de juiste plant invoeren. En ja, ik zit meer aan de kant van het optimisme. Ik denk dat iedereen echt zijn best doet als ze meedoen. Mm-hmm. En die apps die zorgen ook voor een bepaalde verificatie. Daarnaast werkt mijn website, mijn database, samen met die van Floron. Floron is de organisatie die heel Nederland in kaart brengt in kilometerhokken qua welke planten er groeien. En die doen ook een verificatiestap voor mij. Dus als jij een palmboom invoert, dan zeggen zij nee. Je kan lastig het systeem hacken eigenlijk, wat dat betreft. Ja, er zitten een aantal stappen in die zorgen dat de grootste foutjes voorkomen worden. En wanneer is je onderzoek geslaagd? Wanneer is mijn onderzoek geslaagd? Een PhD duurt natuurlijk meerdere jaren. Ja. Hoe lang ben je nu bezig? Ik ben nu 2,5 jaar bezig. En hoe lang moet je nog? Nog 2,5 jaar. Oké. En dan is het... want ik neem aan dat project... dat gaat daarna gewoon door natuurlijk. Of niet? Ik hoop dat het project geadopteerd wordt. Ja. Misschien door een andere organisatie. Maar het is wel de bedoeling dat als dat niet zo is... dat ik er een mooi strikje omheen bind. Dus dan zou ik wel een soort van feestje willen geven... waar dan de burgerwetenschappers die mee hebben gewerkt... ook naartoe kunnen komen om te vieren wat we allemaal hebben bereikt met z'n allen. En dan buiten op de stoep, het feestje. Ik denk toch in de botanische tuin. Dat is een leukere plek inderdaad. Ja. Nou, naast jouw onderzoek doe je ook allerlei ander werk... om plantenblindheid te verhelpen. Zoals praatjes en workshops, had je het net al kort over. Daar gaan we het straks verder over hebben. Eerst gaan we nog even naar muziek, want je hebt er nog een nummer meegenomen. Call Me The Breeze van J.J. Kill. Heb ik het goed uitgesproken? Ja. Oké, gelukkig. Een klassieker ook wel. Hè? Waarom dit nummer? Ja, het nummer van Enya van net, dat refereerde een beetje naar mijn moeders muzieksmaak. En dit nummer refereert meer naar mijn vaders muzieksmaak. Ja, en de titel Call Me The Breeze, dat refereert voor mij ook naar dat onkruid of stoepplantjes komen eigenlijk altijd wel weer terug. Dus we doen zo hard ons best om ze weg te halen. Ze komen eigenlijk altijd terug, dus waarom doen we dat nou? En ja, heel veel zaadjes verspreiden zich natuurlijk via de wind. Zoals paardenbloemzaadjes. Nou, dan gaan we doen alsof we een zaadje zijn. En lekker luisteren naar Call Me The Breeze van J.J. Kill. Blow and blow. nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht Nienke Beets te gast. Aan de Universiteit Leiden onderzoekt zij samen met burgers de verspreiding van stadsplanten en de impact van burgerwetenschap. Heb jij een vraag voor Nienke? Stuur je vraag dan in via de app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121. Na het nieuws van 3 uur kun je dan live je vraag stellen in de uitzending. En heb je nou leuke stoepplantjes gezien? Stuur het ook in of laat het weten, want daar willen we het graag met je over hebben. Nienke, je hebt net verteld over het stoepplantjesproject, waar je op promoveert aan de Universiteit Leiden. Maar naast onderzoek doen reis je vaak en het hele land door om mensen van hun plantenblindheid te genezen. Een soort genezer in dit geval. Wat voor manieren doe je dat dan? Genezen. Ik denk ten eerste moet je wel interesse hebben voor planten. Mm-hmm. Als je helemaal geen interesse hebt, er geen zin in hebt, dan kom je ook niet naar een van de praatjes die ik geef. Nee. Of dan heb je ook geen zin om met mij op stoepplantjesafari te gaan. Dus je moet het wel leuk vinden. Dus in die zin genezen. De aanleg moet er zijn. Ja, de aanleg moet er zijn. Dat is 1. Heeft iedereen misschien diep geworteld wel die fascinatie ook wel zitten? Ik hoop van wel. Ik hoop dat ik bij iedereen natuurlijk een fascinatie voor planten kan aanwakkeren of doen ontvlammen. En wat je eerder zei, dat doe ik dus door praatjes te geven. Mm-hmm. Door dus te vertellen van, wat voor rol spelen planten nu in ons leven? Dus dan vraag ik aan mensen van, wat heb je vanochtend gegeten? Mm-hmm. Wat voor planten waren dat? Weet je dat? Hoe zien die er eigenlijk uit als ze groeien? Waar zijn ze gegroeid? En misschien ook de kleding die je aan hebt is gemaakt van planten. Je favoriete meubels in huis. Welke kamerplanten heb je? Wat heb jij vanochtend gegeten? Ik ontbijt toevallig met granola en plantaardige melk. En dat zijn planten? Ja, precies. Dus dat is havermelk. Er zit ook wat erwtenproteïne in. Ja. Maar oké, bij dieren, als we die eten, kijk, dat zijn natuurlijk levende wezens. Mm-hmm. Dat is natuurlijk liever niet. Maar is dat met planten niet hetzelfde dan? Eigenlijk hetzelfde als met dieren. Wij leven ergens van. We moeten op een of andere manier energie tot ons nemen. Ja, als we al dieren niet kunnen eten, kunnen we ook nog planten niet gaan eten. Dan blijft er niks meer over. Wat is er nog om te eten als je geen dieren en geen planten kan eten? Of een product van een dier. Mm-hmm. En planten is eigenlijk het meest direct. Dus dieren is eigenlijk een stapje verder. Want de dieren eten weer de planten. Ja. En dan eten wij weer de dieren of de eieren of de melk. Iedereen moet voor zich beslissen wat ze natuurlijk willen eten. Ja, maar er zijn genoeg planten op aarde. En groeien ook weer terug, gemakkelijk. Precies, planten zijn eigenlijk efficiënter. Omdat er dus 1 tussenstap minder in zit. Dat lijkt me een hele logische reden om voor planten te kiezen. Ik tease eigenlijk al de hele tijd naar de. Ik kijk ook al de hele tijd naar het plantje wat je hier op tafel hebt staan. Jij hebt vooraan deze uitzending heb jij hier buiten een aantal plantjes geplukt. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat voor plantjes dat dan zijn. Ja, het zijn 3 plantjes die ik heb geplukt. Hou ze maar even omhoog, want we hebben ook een webcam. Dan kunnen mensen dat een beetje zien. Daar. Daar. Eentje is misschien wel leuk om mee te beginnen. Dat is de zachte ooievaarsbek. Je kan er even aan voelen en dan voel je hoe zacht die is. Oh, zo. Ja, hij heeft ook een beetje haartjes. Ja, het is de geranium molle. En molle is het Latijnse woord voor zacht. Het is een familie van de normale geraniums. Ja, dus het is een geranium inderdaad. Een ooievaarsbek. Als je naar de bloemetjes kijkt die al uitgebloeid zijn. Dus een beetje lager roze, op de stengel, een beetje lila-achtig. Ja, dan zie je een soort van bolletje waar een snaveltje uitkomt. Okay. Dus dat is die ooievaarsbek. Deze zijn dus al uitgekomen? Daar zitten dus zaadjes in. Oh. Ja, die zijn bestoven, of die hebben zichzelf bestoven. En daar zitten nu zaadjes in. En waarschijnlijk als het wat droger is en de plant er klaar voor is, dan spatten die daaruit. Wat leuk. En wat heb je nog meer? Want je hebt nog meer staan daar, toch? Yes. Daar heb ik Een heel lief vergeet-me-nietje. Mm-hmm. Oh, ik heb eigenlijk 4 plantjes, zie ik nu. Ja, daar kom je ook niet pas achter. Ja, ik was hem even vergeten. Die vergeet-me-niet, die ken ik wel. Dat is wel een bekende. Die vergeet-me-nietjes, die ken je wel. Maar je denkt misschien niet, ze groeien hier bij de NPO op de parkeerplaats. Dit zijn dus echte stoepplantjes. Ja, zeker. En die kan je dus gewoon plukken voor je partner. Een romantisch klein veldboeketje van de parkeerplaats. Wat onwijs leuk. Ja. Hey, en je werkt dus ook veel met kinderen binnen het stoepplantjesproject. En je was ook laatst te horen naast het klokhuis in het Jeugdjournaal. Tenminste, daar werkte je aan mee. En we hebben er nog een klein fragmentje over van het Jeugdjournaal. Er sterven veel insecten uit en ook wilde dieren. En dat is niet goed, want wij hebben die dieren nodig. Ook voor vlees, maar we hebben het zeker ook nodig voor... zij moeten ook leven. Ja, leuk stukje. Maar waar ging dit item over in Tsjechië? Ja, dit was dus een aantal jaar geleden, voor de Dag van de Biodiversiteit, kwamen ze bij de Natuurclub in Leiden filmen voor het Jeugdjournaal, waar de kinderen zaadbommen aan het maken waren. En dan vroeg ze aan de kinderen, waarom is biodiversiteit nou zo belangrijk? Mm-hmm. Voor vlees dus. Ja, dat is eigenlijk niet waar. Technisch gezien, als wij in de verre toekomst vlees willen blijven eten, dan denk ik dat biodiversiteit inderdaad heel belangrijk is. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk heeft hij een beetje gelijk. Jeetje. Nou ja, maar kinderen hebben wel vaker gelijk, hè? We luisteren te weinig naar kinderen. Zeker, zeker. Dat vind ik ook een van de leukste dingen aan lesgeven. Of workshops doen met kinderen. Om al die geweldige verbanden die zij zien te horen, te leren. En met hen heel veel lol te hebben. Ik kan hier dus hartelijk om lachen, ook al ben ik al 20 jaar vegetariër. En hoe reageren kinderen op jouw stoepplantjesproject? Vaak vinden ze het heel erg leuk om opeens te ontdekken wat er allemaal groeit. En dat ze dus inderdaad met behulp van een klein boekje of met behulp van een smartphone al zoveel zelf ook kunnen. Determineren, noemen we dat, op naam brengen van al die planten. En ja, vaak verwijzen we ook, met het hele educatieteam doen we dat eigenlijk, naar dus wat je allemaal kan ervaren aan planten. Bijvoorbeeld die zachtheid van die zachte ooievaarsbek. Planten die op een bepaalde manier ruiken. Planten die op een bepaalde manier smaken, misschien ook. Dus om al je zintuigen te gebruiken is met die planten heel makkelijk. Mooi. We zijn hiermee ook een beetje aan het einde van ons uurgesprek. We gaan nog een half uurtje door. We praten naast je natuurlijk verder met ook vragen van de luisteraars. Heb je een vraag aan Nienke? Stel die dan ook via een berichtje in de gratis NPO Radio 1 app. Of bel naar 0800-1121. Dan kun je live je vraag stellen aan Nienke in de uitzending. Heb je nog een laatste iets wat je wil meegeven aan de luisteraars? Kijk eens naar de planten om je heen. Nou, dat lijkt me een mooi om dit uurgesprek mee af te sluiten. We komen zo bij je terug, denk ik. Ik ben benieuwd naar de vragen. Radio 1. 3 uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Rond 1 uur is premier Rutte aangeschoven bij het overleg op een Haags landgoed waar kabinet en landbouworganisaties proberen tot een landbouwakkoord te komen. Een betrokkenen zei tegen de NOS dat hij erbij gekomen is in een ultieme poging op één lijn te komen. Landbouworganisatie LTO en minister Adema zaten bij de komst van Rutte nog aan tafel. Andere partijen waren elders in het gebouw in afwachting van een eventuele uitkomst. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, is onduidelijk. De politie heeft in een huis in Veenendaal 17 cobra's gevonden. Naast de explosieven werden ook een kilo coke en een halve kilo amfetamine gevonden. 5 mensen zijn aangehouden. Ze werden al enige tijd gevolgd door een speciaal politieteam vanwege een auto die in een andere zaak de aandacht trok. Toen die taxi bij de woning in Veenendaal aankwam, ging een man met een tas naar binnen en daarop besloot de politie binnen te vallen. De laatste tijd ontploft vuurwerk vaak bij woningen, vermoedelijk om mensen onder druk te zetten, zoals de afgelopen weken in Rotterdam. De kinderen die met een vliegtuigje zijn neergestort in het Colombiaanse Amazonegebied zijn gevonden. Na de vermiste kinderen van 13, 9 en 4 jaar en 11 maanden werd 2 weken gezocht door meer dan 100 militairen. 3 volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen, kwamen om. Hoe de kinderen er aan toe zijn en hoe ze zichzelf in leven hielden is nog onduidelijk. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de app TikTok heeft verboden. Volgens de gouverneur beschermt de staat vanaf 1 januari de privacy van inwoners en voorkomt het dat persoonlijke gegevens in handen komen van de Chinese Communistische Partij. De app is van een Chinees bedrijf. Verwacht wordt dat het verbod nog voor de rechter wordt aangevochten. Het weer vannacht fris. Vlak boven de grond kan het hier en daar tot lichte mist komen. Morgen begint op veel plekken bewolkt, maar 's middags is het bijna overal zonnig. Het blijft droog, ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, welkom bij het tweede uur van de Nacht van NTR. Het woord is nu aan jou. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht Nienke Beets de gast. Zij aan de Universiteit Leiden onderzoekt zij samen met burgers de verspreiding van stadsplanten en de impact van burgerwetenschap. Stel je vraag aan Nienke door gratis te bellen naar 0800 1121 of gebruik de NPO Radio 1 app. En Nienke beantwoordt dan heel graag live in de uitzending jouw vragen. En een van die bellers die hangt bij ons al aan de lijn. En dat is namelijk John. John, kom er maar in. Ja, goedenacht. Goedenacht. Wat is jouw vraag aan Nienke? Nou, Nienke, ik vind het een hele leuke uitzending trouwens. Nou, leuk om te horen. Complimenten, ja. Dank je. Ja. Goed vertellen. Ik was laatst in het tuincentrum en was ik een beetje aan het rondneven. Ik was niet van plan iets te kopen, maar ik vind het sowieso wel gezellig om af en toe eens een keer een beetje te wandelen. Zo. Het is net een park, zeg maar, hè, die tegenwoordig heeft in het tuincentrum. Dat is hartstikke groot, hartstikke leuk. Maar toen was ik aan het kijken en zag ik op een gegeven moment in een van die afdelingen zag ik biologisch zaad. En een afdeling met biologisch zaad en de andere afdeling niet. Dus ik spreek een van die medewerkers. Ik zeg biologisch zaad. Ik zeg, hoe werkt dat? Ik zeg, als je een zaadje in de grond stopt en er komt een plant uit, is die toch bijvoorbeeld biologisch als ik er geen rotzooi op spuit enzovoort. Nou ja, die kon mij niet verder helpen. Dus misschien kan Nienke jou wel verder helpen. Ja, goede vraag, John. Biologisch zaad en als ik een niet-biologisch zaadje in de grond stop, hoe schadelijk is dat dan als je dat zou eten bijvoorbeeld of zo? Ja, zijn zaadjes niet eigenlijk altijd biologisch, zou je zeggen? Het gaat meer over de manier waarop het zaadje gemaakt is, geproduceerd is. Dus de plant waar dat zaadje vandaan komt, als die niet biologisch is, dan zou het kunnen dat die besproeid is met pesticiden of herbiciden, waardoor het onkruid eromheen niet overleeft. En biologische zaden zijn dan dus geproduceerd zonder die pesticiden. Als je dat zaadje dan plant, dan kan het zijn dat er nog een beetje van die pesticiden op dat zaadje zitten. Maar de plant die daaruit komt, ik zou zeggen dat die voor een groot deel weer wel biologisch is. En zou je dan niet toch beter wel biologische plantjes of zaadjes kunnen kopen dan? Ik denk zeker. Die planten, die zaden, die worden dus ergens geproduceerd. Als ze niet biologisch zijn, gebruiken ze dus pesticiden. En die zijn heel schadelijk, of die kunnen heel schadelijk zijn voor de omgeving. En er worden ook nog steeds hele erge pesticiden eigenlijk ook in die tuincentra verkocht in Nederland. Ja. Die al helemaal niet meer door boeren of gemeentes gebruikt mogen worden. Ja. Hey, en John? Even voor de zekerheid. Ja. Als ik van een bepaalde plant niet biologisch zaad koop En dan komen planten uit. Kunnen dan insecten dan wel gewoon in alle vreugde van eten? Of is dat dan ook niet goed? Goeie vraag. Ja, daar kunnen ze volgens mij in alle vreugde van eten. Ik ben overigens geen tuinier. Ik werk niet in de tuinbouw of in de landbouw. Dus, dat is echt een specifiek vraag voor de tuinbouw. Ja, eigenlijk wel. Maar ik denk dat ik met vrij veel zekerheid kan zeggen dat de hoeveelheid pesticiden op dat zaadje redelijk minimaal zou moeten zijn. Dus als het zaadje eenmaal uit is gekomen en volgroeid tot een plant, dan zitten er niet meer pesticiden op die bladeren. Behalve als je ze er zelf op doet. Nou, dankjewel voor je vraag, John. Nog één vraag aan jou. Ga je morgen op zoek naar stoepplantjes in je buurt? Ik heb toevallig gezien dat de gemeente nog steeds dit spul bestrijdt. Met ze branden het soms weg. Of ik weet niet wat ze allemaal doen. Maar ze zijn er nog steeds niet gelukkig mee. En dat is een beetje jammer natuurlijk. Want het is allemaal zo klinisch, hè, al die stoepen enzovoort. Ja. Als ze nou om de paar meter een tegel eruit halen. En dat laten groeien, dat kan toch geen kwaad. Dan kunnen gewoon kinderwagens nog langs enzovoort. Maar die stoepen, het is allemaal zo... Mag wel wat minder stoep van jou dus, en wat meer plant. Ja, voor mij mag het wel wat groener, ja. Nou, leuk. Ja. Dankjewel voor je belletje, John. Ja. Fijne dag nog. Succes. Goed. Dankjewel. Ja, dat zie je tegenwoordig ook wel vaak, hè? Tegelwippen noemen ze dat volgens mij. Ja, dat je zeker. Dus een stoeptegel eruit haalt en een plantje ervoor in de terug krijgt. Ja, er is zelfs een stichting Steenbreek. Die maakt zich dus hard voor het... verminderen van tegels. En er zijn acties in gemeenten. Dat is tegel eruit, plant erin. En dan krijg je soms een gratis plant. Mm-hmm. En mensen die gewoon meer weten van wat ze mogen. Dus hoeveel stoep moet je nog overlaten? Ja. En hoeveel tegeltuin mag je planten voor je huis? We hadden het net ook al even over de rol van gemeentes daarin. Mm-hmm. Die groeien dus, wat John ook zegt, soms ook onkruid weg. Ik had ook altijd in mijn hoofd, het is misschien maar goed ook, want het is onkruid. Maar is dat dan wel goed? Het stomme is, ik weet zelfs van mensen die hele mooie planten zelf hebben aangeplant en die dan door de gemeente weg worden gebrand. De gemeente mag wel wat meer opletten wat ze weghalen en wat ze eigenlijk beter zouden kunnen laten staan. Ja. En ik denk dat die planten die er vanzelf komen, die wilde planten, die zijn het meest kostbaar voor al die bestuivers die we zo graag willen helpen. Zou eigenlijk elke gemeente een bioloog in dienst moeten hebben? Ja, de meeste steden hebben ook wel een stadsecoloog. Oké, maar blijkbaar niet genoeg dan. Ja, ik denk het niet inderdaad. Mariette heeft nog een vraag die daarop aansluit. Die stuurt, ik wil rond de bomen in de tuin graag planten zetten voor insecten. Lavendelplanten voor de bijen en hommels. We hebben een levendige buurt-app. Hoe krijg ik hen enthousiast? Dat is een goeie. Ik denk heel veel foto's posten van planten met insecten erop. Ja, die kan je gewoon vinden op Google, denk ik. De groeps-app-afbeelding veranderen in een plant met een bij. Ja, en inderdaad, gewoon vrolijke foto's van vrolijke bloemen. Dat is toch wel, vind ik misschien als bioloog nog jammer, dat mensen planten eigenlijk pas leuk vinden als er een leuk bloemetje aan zit. Ja. Bij sommige planten, zoals de stoepplantjes, zijn die bloemetjes heel klein. Mm-hmm. Maar op een foto lijken ze misschien wat groter. Oh, dus misschien het beeld een beetje iets dichter op dat plantje gaan zitten als je die foto maakt. Ja, precies. Ja, en misschien ook vertellen wat het allemaal doet in je eigen tuin. Ja, precies. Een goed idee. En Hans die vraagt nog, wat is nou eigenlijk echt het verschil tussen onkruid en gewone plant? En hoe herken je dat verschil? Ja, onkruid is dus per definitie een plant die op de verkeerde plek staat. Ja, dus maar dat weet ik niet. Zijn alle planten, kan je alle planten onkruid noemen? Okay. Of je beslist zelf of het onkruid is. En als je nou met zo'n app in de tuin gaat en kijkt wat het nou is. En dan kan je dus zelf beslissen van, deze plant vind ik niet zoveel aan. Mm-hmm. Volgens de informatie op het internet doet hij ook niet zoveel voor de insecten. Dat is een hele belangrijke eigenlijk. Wat doet het met de biodiversiteit, toch? Ja, en mensen willen vaak een functie voor een bepaalde plant. Mm-hmm. Dus kan ik hem eten? En ik denk dan van bijvoorbeeld de insecten in onze steden moeten eigenlijk de hele zomer, de hele lente, zomer en herfst lang ergens eten kunnen eten. Mm-hmm. Dus zorg dan dat je ook het hele jaar planten hebt die bloeien. Ja. Bijvoorbeeld. En hoe zit het met moestuintjes? Ik heb net zelf op mijn balkon een moestuinbak gezet. Ja, daar groeien misschien ook wel stoepplantjes op dat balkon, maar ik heb geen gras helaas. Is dat ook iets wat helpt? Ja, heel veel moestuinplanten die moeten ook bestoven worden. Die hebben ook bloemen waar insecten van kunnen genieten. Mm-hmm. Ja, dat is hartstikke leuk. Iedereen die meer met planten gaat doen en ook ja, je eigen voedsel produceren, heeft ook gewoon iets magisch. En ja. Dan ben je ook nog voedsel aan het produceren voor al die insecten. Precies. Nou, laten we nog even los van de plantjes terug naar de muziek gaan. Want ja, we hadden nog een nummer te goed van je, die we net niet hebben kunnen draaien. Dat nummer is I'm Scum van Idols. Een beetje een punknummer. Zit er een beetje een punker in jou? Ja, zeker. Ja, ik hou heel ontzettend van rock en ook onder andere van punk. Mijn partner die zit in een punkband, dus ik ga regelmatig mee naar hun optredens. Van FUA, kan je ook vinden op Spotify. ja, samen zijn we ook naar Idols geweest, de band van, die dit nummer speelt. Leuk. In de Melkweg afgelopen jaar. Nou, dan gaan we luisteren. Dit is Idols met I'm Scum. Zo, dat was Idols met I'm Scum. Even wat anders dan dat mensen vaak gewend zijn op Radio 1, denk ik. En ik sloeg nog wel aan op het idee dat je het over punk had. Er is natuurlijk wel iets activistisch in. Heb jij dat ook een beetje in je? Ja, ik zou zeggen van wel. Ik denk dat ik al vrij jong een soort van wereldverbeteraarsmentaliteit had. dat ik vanaf mijn 11e al vegetariër was en bleef. Mm-hmm. Ja, ik weet niet. Ik denk wel vaak na over een mooiere wereld van morgen. En hoe die daaruit zou zien. Niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Waarom vind je het belangrijk? Ja, waarom vind ik dat belangrijk? Ik denk dat dat iets diep in mij is. Ik doe graag iets aardigs voor een ander. Mm-hmm. Cadeautjes geven vind ik ontzettend leuk. En ik hoop dat heel veel mensen werken aan een betere wereld. Mm-hmm. En nou, we hadden aan het begin van ons gesprek ook al even over jouw creativiteit die je hebt. Die gebruik je ook voor je stoepplantjesproject. Want ik zie naast jou een boekje liggen. En daar heb jij zelf voor getekend, begreep ik. Wat voor boekje is het? Vanuit de Hortus dit boekje gemaakt. Eerst de mini-gids stoepplantjes. En nu deze zakgids stoepplanten. Mm-hmm. En ik mocht een aantal afbeeldingen illustreren voordat mijn PhD begon. Mm-hmm. Als je namelijk eenmaal een contract hebt ergens, dan kunnen ze je niet nog inhuren als freelancer. Mm-hmm. Als tekenaar. Dus toen hield dat toch helaas op. Maar heel leuk om mijn eigen illustraties op die zakgids stoepplanten te zien. En daarin staan 104 stoepplantjes. Met elk 3 foto's. Dus dan kan je ook echt de hele plant zien, het bloemetje en een blad. Want eigenlijk is het best moeilijk om dus een plant goed op de foto te zetten. Mm-hmm. En daarom zijn die botanische tekeningen eigenlijk zo, nog steeds heel belangrijk. Ook al zijn botanische tekeningen misschien iets waarvan je denkt, nou, dat is toch, dat hoeft toch helemaal niet meer. Nee. Maar op zo'n tekening kan je eigenlijk alle onderdelen van de plant weergeven tegelijk. Dus de bloemen, het blad en de zaadjes. Er is bijvoorbeeld nu een plant waarvan we het blad kunnen zien, klein hoefblad. Maar de bloemen die zijn alweer uitgebloeid. Oh, en waar ik aan denk is, dus, kijk, ik kan de plantjes überhaupt niet zo snel uit elkaar halen. Tenminste, ik zie wel verschillen tussen planten. Maar zijn die stoepplantjes allemaal heel erg verschillend? Of is het ook lastig om die soms uit elkaar te halen? Ja, het kan ook best lastig zijn om die uit elkaar te halen. Je hebt bijvoorbeeld de horenbloem en dan heb je de zandhorenbloem en de kluwenhorenbloem. En ik kan lijken zelf in naam ook op elkaar. Ja, vaak zijn het wel zusjes of broers van elkaar. En die zijn dan vaak moeilijk uit elkaar te halen. Maar ook bijvoorbeeld zijn heel veel planten waarvan de bloem op een paardenbloem lijkt. Dus dat is ook nog wel. Dus wij zouden die dan allemaal als paardenbloemen omschrijven, maar het zijn niet allemaal paardenbloemen. Nee, precies. En dan hoop ik dat zo'n app, als iemand twijfelt, dat ze zo'n app erbij pakken om te checken of het inderdaad wel echt een paardenbloem is. Of misschien een havikskruid. Ik heb echt al zoveel namen van deze uitzending voorbij horen komen. Ik moet ze allemaal maar even opschrijven om te gaan googlen. Ja. En in je route hier naartoe heb je deze plantjes dus geplukt. Ben je nog meer plantjes tegengekomen? Of zijn ze je niet in één keer opgevallen? Ik moest natuurlijk in het donker op de parkeerplaats met de zaklamp op mijn telefoon kijken. Tussen de plantjes. Ja, en ik heb degene gekozen waarvan ik denk, daar kan ik ook iets over vertellen. Er groeiden nog veel meer planten. Grassen. Grassen zijn eigenlijk een hele onderbelichte groep planten, denk ik. Ook al eten we ze eigenlijk elke dag. Mm-hmm. Denk maar aan rijst en haver. Eigenlijk het gras wat het meest in de stad groeit, dat is stadsgras. Ja. Letterlijk. Logisch. Het gras wat in onze gazons groeit en op de voetbalvelden, dat is Engels rijgras. En er is nog een ander gras, mijn favoriete gras. En we kennen allemaal wel de bever. Ja. Maar niemand kent het gras bevertjes. Heeft dat ook iets met de bever te maken? Ja, de bloemen die lijken een beetje op de staart van een bevertje. Van een bever. Dus daar is hij om die reden naar vernoemd. Ja, dat denk ik. We hebben zometeen nog een leuke podcast over de bever. Dus het is al toevallig dat je dat nu zegt. Ja. En Mariette die heeft nog een vraag. Dat is dezelfde persoon als net, verwacht ik. Ze zegt, in sommige gemeenten is er een soort stimulans om planten voor planten in de buurt te planten. Heb jij daar ook een zicht op? Weet jij wat gemeentes doen om burgers eigenlijk aan te zetten tot het planten van planten? Ik heb daar eigenlijk weinig zicht op, omdat elke gemeente weer iets anders doet. En ja, mijn onderzoek doe ik in Leiden. Ik woon zelf in Zaanstad. Dus daar heb ik een beetje kijk op wat er gebeurt. En bijvoorbeeld gemeente Utrecht, daar wordt ook heel veel gecommuniceerd over waar ze mee bezig zijn. En andere gemeentes, hoeveel gemeentes hebben we eigenlijk in Nederland? Ik heb geen idee. Nee. Heel veel. Ja, heel veel. Dus het is eigenlijk niet deel van mijn werk om dat allemaal bij te houden. Het zou natuurlijk wel ontzettend leuk zijn. Dus als iemand een overzichtje wil maken. Is goed. Oproep aan de luisteraars. Maak een overzichtje van... Wat doet jouw gemeente? Ja, precies. Nou, dat is misschien wel een mooi volgend project van de Stoepplantjes. Of een zijproject. Hey, en je hebt... We hebben net heel veel over planten in de stad vooral. Maar we hebben natuurlijk in Nederland ook behoorlijk wat plekken waar niet per se verstedelijking is. Hoe belangrijk zijn die planten? Ontzettend belangrijk. Tijdens de biologieopleiding vertellen ze ons dan bijvoorbeeld van ja, eigenlijk heeft Nederland alleen nog maar postzegeltjes natuur. Mm-hmm. Dus we hebben een heel klein stukje duin. We hebben een heel klein stukje van dit soort veluwe. Ja. En we hebben best een groot stuk waddengebied. Maar ja, dat wordt ook weer bedreigd door pijpleidingen en van alles. Dus ja, omdat we maar één zo'n postzegeltje hebben van bijna alles, zijn die postzegeltjes heel zeldzaam en heel belangrijk. Worden die ook kleiner? Sterven die uit of niet? Er zijn projecten bezig om de natuur te verbinden in Nederland. Dus dat al die postzegeltjes wel met elkaar in verbinding staan. Het is eigenlijk... Volgens mij een beetje dweilen met de kraan open. Dus er is een constante... moeten we meer woningen bouwen bijvoorbeeld voor mensen in Nederland? En dat snap ik ook. Dat moet ook gebeuren. We hebben ook natuur om te beschermen. En dat is ook in de Europese wetgeving vastgelegd. Ja, daar is natuurlijk nu heel veel discussie over... wat de rol van de boeren ook daarin is. Een groot deel van, misschien nog wel een groter deel van dan stad... is bij ons platteland in Nederland. Ja. Is er daar ook nog wel een plek voor planten? Ja, ik denk zeker. Ik sprak laatst iemand uit de tuinbouw na een praatje. En volgens mij is er heel veel onderzoek al gaande... over wat biodiversiteit dicht bij boerderijen... van wat voor soort dan ook voor waarde kan hebben... voor de plantenteelt of de veeteelt. Mm-hmm. Als we bijvoorbeeld biodiverse stroken naast ons land hebben... dan trekt dat weer insecten aan... die de plaaginsecten bestrijden. Ja. Dus bijvoorbeeld sluipwespen die hun eitjes leggen... in de insecten die de sla opeten of de boerenkool. Dus dan heb je minder pesticiden nodig. En dat is dan weer fijn voor de boeren uiteindelijk. Ja. Want dat kost ook minder geld, neem ik aan. Precies. En is er dan ook nog... planten op het platteland? Kijk, ik ken alleen maar gras op het platteland. Of zitten daar ook wel echt planten waarvan ik denk... die wist niet dat die er waren? Ja, er is toevallig een lelie die inheems is uit Nederland. Dus ja, ik wist niet of... Wist jij dat er wilde lelies groeien in Nederland? Voor mij zijn alle lelies wild. Lelies. Oh, oké. Okay. Ik associeer lelies meer met boeketten. Maar, op die manier. Ja. Ja, dat die dan geteeld worden. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk meer mijn kijk op de situatie. Maar dus de meeste lelies worden eigenlijk in een plantenkas geteeld, zeg jij? De meeste lelies die we in boeketten zien, dat zijn geen wilde lelies. Dat zijn eigenlijk cultivars. Mm-hmm. En er is dus een lelie in Nederland. Die is ook een van de nominaties voor... de nationale plant van Nederland, waar je nu nog op kan stemmen. ik weet niet of hij nou in de top 5 of 4 zit die er nu is. Maar die is met uitsterven bedreigd, die lelie. En die groeit juist in plattelandsvelden. Oké, dus oproep aan de boeren, bescherm de lelie. Nou ja, we moeten een manier... Die lelie die had dus baat bij hoe wij vroeger landbouw deden. Waarom dan? ja, die vond het kennelijk fijn om in die velden van een graan, geloof ik. Ik wou dat ik het nu wist hoe die lelie nou voluit heette. Die vond het fijn om in die graanvelden te groeien. Ja. Omdat die grond vaak omgeploegd werd, omdat die werd bemest. Waarschijnlijk toen nog met ander soort mest. En toen zijn er apparaten gekomen die nog dieper de grond omwoelen, waardoor die lelie niet meer kan groeien daar. Dus eigenlijk door de technologie die de boeren gebruiken, is de lelie nu niet meer te vinden, of bijna niet meer te vinden. Voor hen was die lelie onkruid. En is die lelie waarschijnlijk nog steeds onkruid. Nou, dat maakt denk ik met dit gesprek ook wel meteen een mooie rond. Ja. Ze zijn ook een beetje aan het einde van ons gesprek gekomen. Ik heb nog wel een liedje staan hier. En die heb jij ook nog uitgekozen. Dat is Better Together van Jack Johnson. Heeft dat toevallig met burgerwetenschap te maken? Ja, ik luister heel veel Jack Johnson. Maar dit liedje is wel echt heel toepasselijk op burgerwetenschap. Want ik denk dat wetenschap dus alleen maar beter wordt als we dat samen doen met burgers. Mm-hmm. En is dat denk ik ook een beetje waarvan je hoopt dat mensen dat uit dit gesprek hebben gehaald? Ja, ik denk dat wetenschap kan voor iedereen zijn. En ik denk, ik probeer op een manier te praten wat iedereen aanspreekt. En iedereen uitnodigt om eens mee te doen. Ja, en mij is mooi bijgebleven ook, dat heb ik nieuw geleerd. Je kan als burger zelf ook gewoon een burgerwetenschappelijk onderzoek starten eigenlijk. Ja, zeker. Nou, ik ben benieuwd of er meer burgers zijn die dat gaan doen. Dankjewel, Nienke Beets, voor dit gesprek. En wellicht doe ik volgende keer mee ook met de plantentelling. Lijkt hartstikke leuk, dankjewel. Dit is Jack Johnson met Better Together. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Why are we here and where do we go? And how come it's so hard? It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better when we're together. Just might find a way into my dreams tonight, but I know that they'll be gone when the morning light sings or brings new things. For tomorrow night you see that they'll be gone too. Too many things I have to do, but if all of these dreams might find their way into my day-to-day scene, I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Somewhere in between together. Well, it's always better when we're together. Yeah, it's always better. Say, but I will still tell you one thing, we're better together. Dat was een iets exotischere versie van Better Together van Jack Johnson. Maar ik heb hier lopen dansen erop, dus dat is mooi. En nog even om terug te komen. We hadden het net met Nienke over die mooie lelie op het platteland. En Casper die komt daarmee, want we kwamen even niet op de naam. Dat is de roggelelie. Klopt dat, Nienke? Ja, dat klopt helemaal. Nou, super. Dan kunnen we die ook afschrijven. Stijn Goossens. De nacht van NTR. We hebben het zojuist uitgebreid gehad met Nienke over hoe mensen kijken naar de planten om hen heen. Maar dit moderne en bebouwde land is niet alleen de relatie met planten die verandert. Bepaalde dieren die we kwijt waren komen ook weer terug. En het is nog niet duidelijk wat we precies vinden van die nieuwe gewilde dieren. Dit geldt bij uitstek voor de bever, daar begon Nienke ook al over, die weer in grote getalen terug is in Nederland. In deze tweede aflevering van de nieuwe wetenschapspodcast van de NTR, genaamd Focus, gaat verslaggever Sander Nieuwenhuizen op pad met een beverbeheerder in Limburg en spreekt presentatrice Lara Billy Rensen met ecoloog Britt van Zelst over sociaal-ecologische effecten van de bever in Nederland. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. Ik heb gehoord dat in Brabant tijdens de droogtes van de afgelopen zomers dat de bevers daar massaal allemaal dammetjes aan het bouwen zijn geweest. En dat het waterschap daar erg blij mee was. Iedere druppel water die we toen konden vasthouden, die telde. En die bever die hielp een handje. Is er in de Nederlandse natuur genoeg plek voor wilde dieren? Podcast Focus onderzoekt in 4 afleveringen hoe uitgestorven dieren opnieuw worden uitgezet in de Nederlandse natuur. Focus met Lara Billy Rensen. Waarom willen we uitgestorven dieren zoals bevers weer terug in de natuur? Dat zoeken we uit in deze podcastserie. Onze verslaggever Sander vertrok naar Limburg, waar de bever wel heel erg succesvol werd teruggezet. De bever was welkom in Limburg. En die zal ook welkom blijven in Limburg, maar wel op een manier dat het beheersbaar is. Laat dus vooral van die bever genieten, maar wel met mate. Dat was bestuurder Krit Wolfhagen van het waterschap, bestrijder bij het waterschap, Wilmar Swinkels. Die vertelde dat ze niet zomaar mogen ingrijpen. Alvorens dat wij iets met de bever mogen, krijgen wij dus een rapportje mee. Daarin staat het hele gebeuren. Waarom dat er überhaupt een bever geschoten dient te worden. Zo weet ik ook wat de situatie in het veld is en waarvoor ik dit allemaal doe. Het is ook zo, Ik doe dit niet zomaar ergens op een plek waarvoor geen toestemming is gegeven. Ik ben echt gericht ergens voor die ene bepaalde bever te kunnen schieten, zeg maar. En daar gingen ze met de juiste papieren op pad langs een Limburgse bek. Ik heb mijn geweer. En dan gaan kogels. Die gaan erin. En wat hebben we verder nog aan uitrusting? Wat nemen we mee? We hebben laarzen aan, uiteraard. We hebben laarzen aan. Ik heb mijn warmtebeeldkijker. Dan kan ik heel snel de omgeving scannen. Ja, je ziet dus heel veel muizen, ratten, muskusratten, die zie je ook wel. En die bever, dat is gewoon een groot dier. En die tekent zich wel af. Die kan je er heel snel uitpikken. Kan je niet missen? Nee, bijna niet. Nee. Het is alleen als die achter een boom zit, dan zie je hem niet. Maar nee. En de schemering zet in, hè? Dat is een goed moment om... Ja. Die bever is vaak 's nachts actief. En vanaf dat het begint te schemeren, dan vergroot zeker je kans om er eentje tegen te komen. Het is mooi, hè, wat er leven langs de sloot komt als het een beetje donker wordt. Ja, we horen vogels en helaas ook de snelweg nog op de achtergrond. Ja. Dat wel. En we lopen nu langs de beek. Ja. Het begint hier wat drassig te worden. Ja. Een stukje verderop, daar heeft die bever een dam gebouwd. En ja, het water wordt hier dus helemaal opgestuwd. Dat bemoeilijkt voor het waterschap zeker het onderhoud. Je rijdt hier sporen. Het garanderen van droge voeten, dat gaat hier niet meer helemaal op. Maar echt, het is echt een kunstenaar. Nee, die weet precies wat hij doet. En hartstikke mooi. Die zorgt ook voor een heel mooi ecosysteempje voor zichzelf. Zorgt voor nieuw leven, nieuwe andere soorten waterplanten, waterleven wat zich daar weer ontwikkelt. Dus ja, super. Je hoort het water al vallen. En hier zie je dat er al dik 3 meter water op de kant staat eigenlijk. Want het profiel van de beek, dat gaat daar pas eigenlijk naar beneden. Hier staat het gewoon helemaal blank. En hier zie je dat hij zijn vak prima verstaat. zijn we dus bij de dam aangekomen. Nu heeft hij nou tot hier heeft hij die gebouwd. Maar als het water door het opstuwen nog hoger komt, dan kan het best zo zijn dat hij hier op de oever ook verder begint te bouwen. Tot echt, maakt niet uit, het gaat me door en door. Gewoon puur om het water hoog te houden. Ja, en dit wordt goed onderhouden ook. Hè? Als wij hier iets aan zouden doen aan deze dam, takken iets zouden verlagen of zo, dan heeft hij binnen 1 tot 2 dagen heeft hij alles weer gewoon op peil opgebouwd. En ja, het is een hele bezige bever. Hier aan de overkant zit ook die bult takken, dat is ook een burcht. Ja. Dus hij maakt hier echt goed gebruik van zijn systeempje dat hij hier gecreëerd heeft. Van die omgeving. Ja, de sporen zijn er wel. Een dam, een burcht. Maar waar zijn de bevers? En we gaan al ietsje zachter praten, denk ik. Ja, het beestje dat heeft je heel snel door. En ik probeer altijd zo zacht mogelijk te werk te gaan. Iedere kraak of knisper of net zo, dat hoort hij. En daar reageert hij op. Je kan hier langs de kant kan je zien waar dat hij overal gevreten heeft. Ja, dat zie ik. Dan zie je de spitse boomstronkjes. Net als dat je in de tekenfilms ziet van die potloodpunten, spitsgevreten boomstammen zijn het. En daar die donkere plek aan de overkant, daar zie je, daar komt hij vaker de kant op gekropen. Ah, ja. Om daar gewoon te kunnen eten. Het is geen hoop takken, maar dat is een burcht. Mm-hmm. Verderop zit er ook nog eentje. En waar zoeken we nu precies naar? Wat zouden we kunnen zien? Ik zal mijn warmtebeeldkijker er eens bij pakken. Daar zit een, bij die takken die daar op het water drijven, daar zit een beverhol. Daar komt die, daar heb ik hem laatst, heb ik hem daar 's avonds gezien. Kijk maar eens. Ah, ja. Okay. Ik zie nog niks, hè? Nee. Dat kan kloppen, hè? Dat kan zeker kloppen. Er zwemt ook wat aan, daar. Heel langzaam langs het kantje. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja, nu zie ik. Heel rustig. Dat is ook een muskenschat, want anders had je echt wel grotere golven gehad. Gezien wel sporen. De bever speelt een belangrijke rol in de ecosystemen van onze natuur. Welke, dat vertelt beverkenner Britt van Zelst. Fijn dat je er bent, Britt. Welkom. Het is Sander dus niet gelukt om de bever daadwerkelijk te zien. Hoe vaak zie jij hem? Ligt eraan hoe vaak ik ga kijken. Ik heb er vorige week nog één gezien. Kijk, heel recent dus. Ja. En dan ga je dus inderdaad bij schemer. Of 's nachts. Hoe doe jij dat? Nee, met de schemer. S'nachts zie ik ze ook niet, dan is het te donker. Ja. En in de winter heeft het ook niet zoveel zin, dan is het 's avonds gewoon te donker. En vanaf nu maak je weer kans. En hoe bijzonder vind je het om hem te zien? Ja, superleuk. Nog steeds? Ik vind het nog steeds leuk. Hoeveel heb je er al gezien, denk je? Veel. Ja? Ja. En nog steeds, iedere keer als je er weer een ziet? Ja, het gebeurt ook best wel vaak dat ik hem niet zie. Dus het blijft toch, het blijft toch spannend iedere keer. Dus ik vind het iedere keer toch wel weer leuk. Moet je dat gaan hebben over jouw fascinatie, hè? Want dat blijkt ook hieruit. Als je hem ziet, dan blijft het bijzonder. Jij promoveert aan de Wageningen Universiteit op het effect van de bever op de natuur en op mensen. Wat maakt de bever zo'n bijzonder dier voor jou? Ja, nou ja, de bever is al sinds ik heel erg klein ben mijn lievelingsdier. En toen ik ben gaan studeren, toen bedacht ik me van, hey, het is eigenlijk ook best wel een interessant dier, wetenschappelijk gezien, omdat hij zoveel impact heeft op zijn omgeving. Er zijn heel veel studies over wat voor geweldige dingen die hij wel niet doet met de natuur. Maar ik merkte dat hij ook heel erg veel doet met de mens. En dat vond ik een heel erg interessant en actueel onderwerp. Dus besloot ik daar wat mee te doen. In de jaren 80 was er alles aan gelegen om de bever weer terug te krijgen in Nederland. Wat deden ze omdat de bever allemaal goeds voorbrengt? Wat zijn de voordelen van de bever? Nee, hij heeft een grote impact op de omgeving. Hij knaagt allemaal bomen om. Soms bouwt hij een dam. En hiermee verandert hij heel veel in het landschap, waar andere soorten weer van profiteren. En daarmee heeft hij dus een positief effect op de natuur. Dus hij zorgt voor het water eigenlijk en ook voor de kwaliteit van het water? Ja, daar zijn de studies een beetje wisselend over. Maar goed, je moet je voorstellen dat je een stromend watertje hebt. En die bever die bouwt daar een dam. Dus dat water verandert in een stilstaand of vrij langzaam stromend water. Dus dat verandert een heleboel processen die er in dat water gaande zijn. En er zijn er studies die aantonen dat dan inderdaad de waterkwaliteit beneden van de dam verbetert. Klinkt maar dat wat niet lot. Altijd. Okay. Ja, het is als een soort. Je kunt het zien als een soort filter. Dus die dam die zorgt er ook voor dat er allemaal sediment en nutriënten, dat die vastgehouden worden op die plek en dat het dan dus na de dam er niet meer in zit. En het gaat ook over biodiversiteit. Dus ze bouwen dammen, ze knagen aan bomen. Je zei het al, we hoorden dat net ook, waar andere diersoorten weer van profiteren. Welke zijn dat? Oh, dat gaat van heel kleine beestjes, van kleine insectjes in het water. Waar vogels dan ook weer van profiteren? Ja, vogels en vissen. En ook op het land. Zo'n bever zorgt een beetje voor wat ruigte. Ruigte die er misschien niet was. Dus er kunnen andere dieren zich verstoppen. Andere ratten zitten er graag in. Poeh, wat heb je nog meer? Je merkt gewoon op plekken waar bevers zitten, daar zijn andere dieren ook graag. Dat is interessant. En zouden ze ook een oplossing kunnen zijn voor ons droogteprobleem? Zeker, zeker. Ik heb gehoord dat in Brabant tijdens de droogtes van de afgelopen zomers, dat de bevers daar massaal allemaal dammetjes aan het bouwen zijn geweest. En dat het waterschap daar erg blij mee was. Omdat iedere druppel water die we toen konden vasthouden, die telde. En die bever die hielp een handje. Ja, heel veel voordelen. Je zou bijna zeggen alleen maar, toch worden Limburgers gek van de bever. Het leeft hier bijzonder. Ik denk dat we minstens 2 keer per week telefoontjes krijgen van overlast van bevers. In Venlo, daar heeft een hele buurt zich beklaagd dat de bevers daar in de tuinen zaten. Hadden er ook erg veel overlast van. Die bevers zijn daar weggevangen. En het probleem is daar ook opgelost. Maar er komen steeds meer problemen. Ja, de bever kan dan nog zoveel voordelen hebben, Britt. Maar mensen ervaren dat anders. Bijvoorbeeld in Limburg. Ja. Hoe kan dat? Die bever is teruggebracht, maar hij is heel erg lang weg geweest. En terwijl die weg was, dat was in meer dan 150 jaar, in die tijd is eigenlijk al onze infrastructuur aangelegd. Een hele treinennetwerk, wegennetwerk, dijken. Maar dat is dus allemaal gebouwd in afwezigheid van de bever. Dus niet zozeer rekening houdend met dat die bever weer terug zou komen. En nou kwam die terug en er zijn er zeker wel mensen geweest die daarvoor hebben gewaarschuwd van, kijk uit. Maar in eerste instantie was het idee van die bever die komt in de natuurgebieden. Daar kan die lekker zijn ding doen. Daar heeft niemand er heel erg veel last van. Maar die natuurgebieden die beginnen nu toch wel een beetje vol te raken. En die bever die lijkt het ook prima te doen in wat minder natuurlijke omstandigheden. En daar zijn wij dan vaak wat minder blij mee. Komt misschien de vraag op of het past in zo'n land als Nederland. Want zijn er voorbeelden waar het wel makkelijker gaat? Nou ja, echt vergelijkbare landschappen met Nederland. Zeg maar zoveel bevers als dat wij er hebben, zoveel is er in het buitenland nog niet. Wel in landschappen als Noord-Amerika of Canada of Zweden, waar je echt een heel groot landschap hebt met allemaal natuur en wildernis, waar die bever gewoon zijn gang kan gaan. Dat is geen cultuurlandschap. Dat zijn hele uitgestrekte gebieden waar de mensen nog niet zo heel veel. Ja, het is echt een natuurlandschap, minder dicht bevolkt. Dus dat is wel echt anders. Ja, dus de vraag is dan, past het wel in Nederland? Ik denk dat het zeker past. Maar dat we er gewoon mee moeten leren zien te leven. Dus we moeten niet meer ieder klein stukje land precies een functie willen geven en daar heel erg aan vasthouden, want die bever die verandert dat gewoon. Dus we moeten daar iets mee doen. Ja, die bever die knaagt dwars door alles heen natuurlijk. Ja. Onze ideeën en plannen. Wat kunnen we doen om die bever in te talmen? Ik denk dat we met een aantal partijen rond de tafel moeten gaan nadenken van oké, hoe denken we... Ten eerste willen we die bever nog wel in Nederland. Ik bedoel, we zouden er ook weer voor kunnen kiezen om die bever gewoon weer compleet uit te roeien. Dat hebben we al eens gedaan, dus dat zou kunnen. Zit jij zonder werk of niet? Maar goed, we hebben hem wel met een reden teruggebracht. Ja, nee, precies. Dus dat lijkt me niet de beste keuze. Dus oké, als we er samen voor kiezen om die bever hier te houden... moeten we gaan kijken van oké, welke gebieden zijn daarvoor heel erg geschikt? Welke gebieden willen we hem eigenlijk echt niet? En zijn er gebieden waar we misschien maatregelen kunnen nemen... zodat die bever daar wel kan zitten... maar wij ook onze andere eisen van het landschap kunnen blijven volbrengen? Ja, ik las laatst ook een advies van biologen... dat het misschien in het laagland niet zo handig is... Bijvoorbeeld in Zuid-Holland. Snap je die redenering? Ja, die redenering snap ik heel goed. In wat? Waarom? In laag Nederland heb je gewoon heel erg veel water... Wat direct aan de dijken ligt. Dus als een bever in die dijk gaat graven... dan kan dat heel erg gevaarlijk zijn. Want dat maakt die dijk instabiel. En als er dan direct water tegenaan staat... dan kan die dijk in principe doorbreken. En dan kan er een dorp of een wijk onder water komen te staan. Ja, dat is natuurlijk niet wenselijk en dat is ook die bever daar helemaal niet waard. Nee. Daar wegen de baten die hij daar misschien brengt... helemaal niet op tegen de schade die hij kan aanrichten. Oké, Zuid-Holland niet. Dus als we ervan uitgaan dat we de bever graag willen behouden... omdat hij zoveel voordelen heeft en voor de natuur zo goed is... en ook voor boeren kan die dus heel interessant zijn. Wat kunnen we dan doen om die bever in te tonen? We moeten kiezen waar we hem plaatsen en wat kunnen we nog meer doen? Ja. Nee, je kunt dus enigszins proberen die bever te sturen. Je maakt bepaalde plekken waar je hem wel wil wat aantrekkelijker. Je maakt plekken waar je hem niet wil onaantrekkelijk. Je kunt van dat gaas plaatsen onder de dijken... zodat ze er niet in kunnen graven. Je kunt kunstmatige burchtlocaties aanleggen. Dus dat je een soort hoop maakt en dat je daar wat wilgen plant... zodat die bever daar naartoe getrokken wordt... en daar zijn eigen huis kan graven op een plek waarvan wij denken van... dat is oké, daar hebben we geen last van. Aha, dus je schept alle voorwaarden waardoor de bever denkt... hé, dat is een mooi plekje. Precies. Maar je gaat dus niet zelf met takken slepen en met zand? Nee, nou, het geeft niet de garantie. Je weet nooit zeker of die bever daar dan ook echt gaat zitten. Die bever doet toch niet altijd wat we willen. Dus voor hetzelfde geld gaat hij 100 meter verderop in een stukje zitten waar je... Maar dat is interessant, hè, wat je nu zegt. Want we willen het graag beheersen. We willen de bever terug. Maar die bever die doet wat hij wil natuurlijk. Ja. Dus hoe controleerbaar is dat, vraag ik me af. Is het überhaupt realistisch om dit zo... Nou ja, dat is een beetje het lastige. Wat jij zegt, van we willen alles controleren, we willen alles beheren... en die bever die staat daar gewoon haaks op. Dus we kunnen hem proberen enigszins te sturen... maar 100% garantie op controle is er gewoon niet. En dan is het geen wild. Als je dat wil, dan moet die hele beverpopulatie weer weg. Dat is de enige 100% garantie op controle. En zelfs dat is lastig, want ze zitten ook in België en Duitsland. Dus dan moet je altijd blijven schieten. Ja, toch wil ik graag op zoek naar dat midden. Want... Ja, ik wil ook niet. Jij ook niet. Nee, maar dat snap ik ook vanuit jouw professie... en jouw fascinatie voor bevers. Maar in Limburg zeggen... bestuurders, dat hoorden we in de vorige aflevering van het waterschap. Het is een keer genoeg. We moeten een rem zetten op die bever. We moeten het niet oneindig lang door laten gaan, het voortplanten. Ben je het daarmee eens? Ik denk dat het een keuze is die we moeten maken van per provincie of per gebied. Van oké, hoeveel bevers willen we hier en hoe gaan we dat hier in stand houden? Dus in Limburg kan ik me voorstellen dat het al behoorlijk verzadigd. Kun je ervoor kiezen dat je in bepaalde gebieden gewoon echt geen bever wil tolereren. En ik snap dat daar nu op sommige plekken geschoten wordt, maar daar blijf je mee bezig. Dus je wil eigenlijk in de gebieden waar je hem echt niet wil, andere maatregelen nemen, waardoor die bever daar niet komt en je dus niet hoeft te blijven schieten. Maar ja, je zegt net, die bever. Hij doet toch een beetje wat hij wil. Dus het vraagt gewoon om maatwerk. Gewoon iedere keer opnieuw kijken van wat kunnen we hier het beste doen. Om die bever hier te weren of juist te verwelkomen. En aan welke plekken denk jij dan in Nederland? Waar zou de bever nou op zijn plek zijn? Ja, in de biesbossen, daar heeft hij het goed. Uh-huh. Nou, ik denk die bever overal waar water is, voelt hij zich thuis. Ik denk dat hij heeft ook wel laten zien dat hij op sommige plekken gewoon in landbouwgebieden of zelfs in stedelijke gebieden gewoon prima zich weet te vinden. Dus die bever, die redt zich overal wel. Okay. Het is wij zijn het echt. Wij moeten beslissen. Ja, wij moeten beslissen van vinden wij, als hier een bever komt, vinden wij dat dan een probleem of niet? Wat voor soort dingen gaat hij hier doen? En vinden we dat dan erg? Ja. Komen de verschillende natuurbeheerders er eigenlijk met al die verschillende belangen uit met elkaar? Wat zie jij als wetenschapper gebeuren in Nederland? Ik merk dus al dat de natuurwetenschappers of de natuurliefhebbers er eigenlijk al niet uitkomen. Onderling al niet? Onderling al niet. Omdat er gewoon... Ook de natuur in Nederland hebben wij volledig onder controle en helemaal bepaald wat waar moet. Dus als er dan een bever komt, die dan weer een ander... Dat is een natuurdoel op zich. We moeten aan een instandhouding van die beverpopulatie voldoen. Dus dat is een doel op zich. Maar je hebt ook natuurdoelen voor een bepaald vegetatietype. En als die bever daar komt en alles onder water zet, dan behaal je misschien niet het natuurtype wat je voor dat stukje gebied hebt bedacht. Maar dan is de vraag welk natuurdoeltype weegt zwaarder. En dan heb je ook nog de boeren. En dan heb je ook nog de boeren. En andere, je hebt nog 100 andere functies. Namelijk? Noem er eens. Je hebt de boeren, je hebt recreatie. Zeg maar gewoon alle functies van een landschap in Nederland. Mensen die er wonen, mensen die over een weg heen willen rijden. Mensen die het mooi vinden dat er een aantal bomen in een straatje staan. Dat zijn ook allemaal functies waar waarde aan wordt gehecht. Die afgewogen moet worden. Ja, als ik nou toch eerlijk moet zijn, als ik hier nou zo hoor, klinkt het niet alsof de bever hier gelukkig bestaan gaat. Ja, de bever wel, want die wil het wel. Maar we komen continu, als ik jou begrijp, tegen de grenzen aan van wat wij willen met al die stukjes land. Ja. En alle belangen die er spelen. Maar goed, we willen die bever ook. En we willen ook biodiversiteit. Willen we dat, en we dat... willen ook een betere waterkwaliteit. Dus daar kan die allemaal mee helpen. We willen ook die droogtes van de zomers aanpakken. Je hoorde net dat er in Limburg al geschoten wordt, hè, op bevers. Ja. Het niet in ons reportage, maar we hoorden wel dat geweer, wat toch ook wel indruk maakt. Vind je dat een goed idee dat ze daar zijn begonnen met afschieten? Ik vind het niet per se een slecht idee. Ik vind dat er zeker ingegrepen moet worden wanneer situaties gewoon uit de hand lopen. Ik denk ook dat het heel erg schadelijk kan zijn als je dan niet ingrijpt. Als er ergens een keer echt een dijk doorbreekt en er een dorp onder water komt te staan. Ja, dan vindt niemand de bever meer. Ik wou zeggen, dat doet het imago van de bever. Precies. Dus in zo'n situatie dan is dat ook het leven van die bever op die plek gewoon echt niet waard ten opzichte van de honderden mensen die daar schade van onder kunnen vinden. Dus in die zin vind ik schieten niet per se een probleem. Maar aan de andere kant denk ik van als je dan daarna geen maatregelen neemt om die bever daar te weren. Want als het geschikt beverhabitat is en je schiet er een bever dood, dan is het een kwestie van tijd voordat er weer een nieuwe komt. Want als het geschikt is, komt er echt wel weer een nieuwe. Dus even water naar zee dragen als je zo... Nou ja, als je dan daar dus niks doet, dan komt er weer een nieuwe bever en dan blijf je schieten. En dan vind ik het een wat minder duurzame oplossing. Ja, maar ik hoor jou wel zeggen, de belangen van de bever gaan niet boven de belangen van mensen. Het is een evenwicht zijn. Het is maatwerk. In de ene plek, op de ene plek is het geen probleem en kan die bever gewoon zijn ding doen. En dan botst het niet met menselijke belangen. Wanneer ga je weer op bever waarnemen? Ik ga vrijdag. Wat is dan de vrijdag? Vrijdag. Mag je mee? Van mij wel. Dankjewel. Britt van Zelst, ecoloog en promovendus aan de Wageningen Universiteit. Niet alleen de bever is een gewild dier. Op meer plekken willen we wilde natuur terugbrengen in Nederland. In de volgende aflevering bezoekt Sander Nieuwenhuizen het Oerend 2.0. In de Keent, ook wel het Serengeti aan de Maas, doen ze aan rewilding. Henry David Thoreau die zei, all good things are wild and free. Het idee dat wij als mens moeten beheren, omdat anders die natuur ten onder gaat, dat heeft ze langs de tijd denk ik wel gehad. Protect the best, rewild the rest. Abonneer je op deze podcast om de volgende afleveringen niet te missen. En heb je vragen? Mail naar wetenschap@ntr.nl. Wil je op de hoogte blijven van Focus en andere wetenschapsprogramma's? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. En kijk in de show notes, daar vind je onze bronnen. Luister ook naar onze geschiedenispodcast, Verdwenen Winkels. Dit is Verdwenen Winkels. Een podcast waarin ik, Roos, probeer uit te zoeken wat er tijdens de oorlog met de winkels van mijn overgrootouders gebeurd is. Niemand weet het. Er is niemand aan wie ik het kan vragen. En dat heeft een reden. Mijn oma was 4 toen ze haar ouders voor het laatst zag. En ik heb hem een handje gegeven en we liepen weg en ik keek om en ze stonden allemaal voor het raam. En dat was het laatste wat ik van ze gezien heb. Ze zijn dus allemaal vermoord in Sobibor. Luister Verdwenen Winkels nu in je podcast-app. Dat was The National met Light Years. In het volgende uur van de Nacht van NTR bespreken we het rumoerige voetbalweekend. Een weekend waarin Feyenoord weliswaar kampioen werd, maar ook een weekend waarin andere wedstrijden minder feestelijk verliepen. We spreken erover met socioloog Ramon Spy, die speciaal inbelt vanuit Australië. Dat allemaal na het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. Het is 4:00. Robert Baltus met het NOS Journaal. Vandaag wordt een landbouwakkoord niet verwacht. Premier Rutte en landbouwminister Adema zijn nog steeds in gesprek met boeren van LTO Nederland. Maar alle andere partijen, zoals supermarkten, diervoederbedrijven en provincies, zijn naar huis gegaan. LTO en het kabinet praten verder. Als ze op één lijn komen, zullen ze dat weer voorleggen aan de andere partijen. Premier Rutte schoof om 1:00 vannacht aan op een Haags landgoed waar geprobeerd wordt tot een landbouwakkoord te komen. Het overleg is al uren gaande. Hoe het er precies voor staat, blijft onduidelijk. De politie heeft in een huis in Veenendaal 17 cobra's gevonden. Naast de explosieven werd ook een kilo kook en een halve kilo amfetamine gevonden. 5 mensen zijn aangehouden. De laatste tijd ontploft vuurwerk vaak bij woningen, vermoedelijk om mensen onder druk te zetten, zoals de afgelopen weken in Rotterdam. De kinderen die met een vliegtuigje zijn neergestort in het Colombiaanse Amazonegebied zijn gevonden. Na de vermiste kinderen van 13, 9, 4 jaar en 11 maanden werd 2 weken gezocht door meer dan 100 militairen. 3 volwassenen, onder wie de moeder van de kinderen, kwamen om. Hoe de kinderen eraan toe zijn en hoe ze zichzelf in leven hielden is nog onduidelijk. Montana is de eerste Amerikaanse staat die de app TikTok heeft verboden. Volgens de gouverneur beschermt de staat vanaf 1 januari de privacy van inwoners en voorkomt het dat persoonlijke gegevens in handen komen van de Chinese Communistische Partij. De app is van een Chinees bedrijf. Verwacht wordt dat het verbod nog voor de rechter wordt aangevochten. Volgens de Verenigde Staten is een luchtafweersysteem dat door Oekraïne wordt gebruikt nauwelijks beschadigd door het Russische leger. De Russen zeiden gisteren dat ze het systeem hadden vernietigd, maar volgens Amerikaanse functionarissen is het Patriot luchtafweersysteem gecontroleerd en hoeft het niet gerepareerd te worden. Het weer vannacht fris. Plak boven de grond kan hier en daar lichte vorst ontstaan. Morgen begint op veel plekken bewolkt, maar 's middags is het bijna overal zonnig. Het blijft droog, ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Welkom bij het laatste uur van de dag van NTR. Straks gaan we in gesprek met socioloog Ramon Spaai over de voortdurende stakingen van eredivisiewedstrijden door publiek dat zich misdraagt. Helpen de maatregelen van KNVB wel? Ramon vertelt ons er alles over en over de wetenschap achter supportersgeweld in de sportwereld. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Maar eerst willen we je graag kennis laten maken met een nieuwe podcast van de NTR-wetenschap, genaamd Kennis & Co. Een podcast over wetenschapsnieuws. We werken daarin samen met de NOS, net zoals bij het radioprogramma Nieuws & Co, dat je overdag hoort bij Radio 1. In Kennis & Co bespreekt wetenschapsjournalist Job de Vriese elke week het laatste nieuws uit de wetenschap met een wetenschapsredacteur van de NOS. En we duiken dieper een nieuwtje in, waarover ook een gast zal aanschuiven. En deze week is in de eerste aflevering daarover Bert Wekhuizen het gast, over zijn nieuwste publicatie in Science. Bert vertelt over het sturen van atomen en hoe katalysatoren kunnen helpen bij het omzetten van CO2 naar andere stoffen. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Om de grootste problemen op te lossen, moet je het allerkleinste kunnen begrijpen. Kennis & Co. met Job de Vriese. Welkom bij de allereerste aflevering van deze wekelijkse nieuwspodcast over wetenschap. Ik ben wetenschapsjournalist Job de Vriese. Ik schrijf voor onder andere De Groene Amsterdammer, De Volkskrant en Science Magazine. En ik heb er heel veel zin in om jullie vanaf deze week up-to-date te gaan houden van de belangrijkste ontwikkelingen in de wetenschap. En uiteraard doe ik dat niet alleen. Elke week schrijft er een wetenschapsredacteur aan van de NOS Nieuwsvloer. En deze week is dat Bouwe van Straten. Hi Bouwe. Hey Job, leuk. Eerste aflevering. Ik heb er zin in. Ja. Nou, wij maken dus een wetenschapspodcast vanaf nu. Maar wat gaan we eigenlijk doen elke week? Nou, wij zitten hier met een heel clubje specialisten op de nieuwsvloer bij de NOS en ook bij de NTR. En we houden week in week uit al het wetenschapsnieuws bij. En heel veel kunnen we kwijt wel op allerlei platformen, maar ook niet alles. En we kunnen er ook niet altijd zo diep op ingaan als we eigenlijk zouden willen. En dat gaan we hier doen. Ja, dus we nemen elke week een paar nieuwtjes door. En we hebben ook een gast. En deze week is dat Bert Wekhuizen, scheikundige aan de Universiteit Utrecht. Deze week hebben jullie een mooie publicatie in Science. Dank je. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar je bent rechtstreeks vanuit Zwitserland hier naartoe gevlogen en met de taxi hier snel naartoe gekomen. Ja, het was wat krap allemaal, maar het is gelukt. En jullie doen onderzoek naar oplossingen voor CO2. Helpt dat ook een beetje tegen je eigen vliegschaamte? Wel, gisteren toen als we dit hadden gepland, dit interview, toen dacht ik wel van ja, ben ik wel het goede voorbeeld om over CO2 te komen praten. Maar ik kan je wel vertellen, mijn kinderen herinneren me er elke keer aan dat ik toch wel wat minder moet vliegen of op een andere manier ons verplaatsen. En we hebben onlangs waren we op vakantie geweest naar Londen. En toen zijn we met de trein geweest. Dus om toch maar een voorbeeld te geven dat we een poging doen om wat minder te vliegen en of wat meer te denken aan CO2. Ja, en jullie doen er in ieder geval echt ook zelf iets aan. Dat is in ieder geval de poging. Ja. Ja, daar gaan we straks over verder spreken. Maar eerst het wetenschapsnieuws wat ons deze week is opgevallen. Bouwen, wat is bij jou blijven hangen? Nou, ik zag wel een leuk onderzoek of een bijeenkomst eigenlijk van de Acoustic Society. Dat is een bijeenkomst van geluidsprofessoren die in Amerika bij elkaar komen. En daar was een presentatie van een Britse geluidsprofessor. En die heeft software ontwikkeld waarmee je kan laten horen hoe je klinkt als je zoals wij nu praat, maar dan niet op aarde, maar op Mars of op Venus of Saturnus. Daar sta je misschien niet altijd bij stil, maar als je op een andere planeet zou zijn, daar is een andere atmosfeer, daar zitten andere moleculen in de atmosfeer. Dus dat die geluidsgolven die verplaatsen zich op een andere manier. En dat kan je dus hoorbaar maken met deze software. Okay. En daar hebben we ook voorbeelden van. Die prof heeft zijn eigen kinderen opgenomen. We gaan eerst even luisteren naar hoe dat hier op aarde klinkt. Press it hard. I'm just pressing it. Venus. Nou, hier hoor je dus hoe het op aarde is, maar ze zeiden al het woord Venus. Dus je snapt, we gaan nu luisteren naar hoe dat op Venus zou klinken. Press it hard. I just press it. Venus. Geweldig. Oké, dat klinkt echt een beetje als mannen eigenlijk. Juist op Venus. Precies, dat is op Mars zou je denken. Maar dit is op Venus inderdaad. En dit klinkt een beetje als een gebbetje misschien. Maar er zit wel degelijk een serieuze ondertoon onder. Want als je weet hoe stemmen en geluiden überhaupt op andere planeten zouden klinken. Als je daar dan missies naartoe stuurt. Dan kan je ook de juiste microfoon meesturen. Want voor de stem en voor de piano en voor de gitaar gebruik je ook verschillende stemmen. Dus het heeft wel degelijk nut. Ja. En kunnen wij dat straks ook zelf gaan doen dan? Ja, hij is nu bezig met die software klaar te maken om online te zetten. Dus dat komt tussen nu en een paar weken beschikbaar. En zodra dat beschikbaar is, dan zetten we dat in de show notes van deze podcast. Oké. Okay. Bert, is er iets voor je eigen kinderen uit te proberen? Ja, ik moet zeggen dat ik er wel onder de indruk ben. Want het toont ook wel aan van hoe fundamentele wetenschap ongelooflijk veel implicaties kan hebben voor ons verder bestaan. En hopelijk kunnen we dat ooit nog eens een keer echt horen, toch? Ja. Zeker. En je hebt zelf ook een nieuwtje meegebracht. Ja, kijk, toen als ik gisteren met de bus van Grindelwald in Zwitserland terugging naar in de buurt van Zurich, toen kwam ik door langs een dorpje, Briens. En dat was in het nieuws. Afgelopen dinsdag hebben ze besloten om alle inwoners te evacueren uit het dorpje. Dat moet vandaag denk ik ook afgesloten zijn. En de reden is dat er een enorm grote steenmassa bij het dorp is en die begint af te glijden. Dit is een voorbeeld van de gevolgen van de klimaatverandering. En ik was dus in Grindelwald en daar kon je de Glacier Canyon bekijken. En daar kun je dus zien dat de glacier dus het eigenlijk gewoon begint minder en minder naar het dorp, dat veel hoger is. En dat toch echt wel dit er niet meer naast kan, dat er gevolgen zijn en dat we dat met z'n allen toch ook moeten proberen om op een of andere manier aan te pakken. Dus eigenlijk wel aanraden voor iedereen om daar eens een keer te gaan kijken, want het dringt ook echt door dan. Wel, ik moet zeggen dat ik toen als ik het zag en ze vertellen van kijk, het was veel lager en nu is het zie je het bijna niet meer. Dan denk ik van ja, dan kan je er ook niet meer naast. Dan is het toch wel van iets van ja, het is hier en nu en we moeten er iets mee. Job, wat is jou bijgebleven deze week? Ja, ik was zelf op pad deze week. Ik was bij het NICEF in Amsterdam. Dat is ons Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. En ik was echt getuige van wetenschap in actie. En niet zozeer wat je normaal zou verwachten. Want zij doen normaal experimenten bij CERN in Zwitserland. De deeltjesversneller daar. Maar hun experiment lag op zijn gat. Want er was een heel klein onderdeel. Eigenlijk relatief heel klein onderdeel. Was stuk gegaan. Dat is vrij lullig, maar zo konden ze dus niet verder. En ze moesten dus weer aan de slag om het weer te gaan maken. Wij bouwen een beschermende kap die tussen de proton-proton bundels en onze detector instaat. Die detector beschermt tegen radiogolven die van de bundels afkomen. Maar hij moet dun genoeg zijn, die kap, dat hij de deeltjes die in de botsing gemaakt worden wel doorlaat. Nou, het maken van die kap, dat kost maanden, omdat die millimeter voor millimeter uit een heel groot blok aluminium wordt gefreesd. Ja, dat is Wouter Hulsberger, dat is de wetenschapper die dit project leidt. Het kost dus echt tonnen, die hele operatie. En ondertussen kunnen ze dus hun eigen onderzoek gewoon eigenlijk niet doen. Ik vind dat echt fascinerend, hoor. Want dan zijn ze bij CERN zijn ze echt de raadselen van het universum aan het ontsluieren. Echt grote vragen proberen ze te beantwoorden. En om dat te kunnen doen, moet je dus hele kleine praktische dingetjes doen. Echt met je voeten in de klei bijna, om dat dan weer voor elkaar te krijgen. Ook nog herkenbaar voor jullie eigen onderzoek, Bert? Ja, ik denk dat als je iets wil doen, dan is het echt de precisie, de kleine dingen die je echt ertoe doen. En als je dat niet in de handen hebt, als je niet in de vingers hebt, dan kan je soms heel je onderzoek op dat moment eigenlijk terug opnieuw doen of kunnen vergeten. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is en het is een mooi voorbeeld. Kennis en Co. Wat als je CO2 zou kunnen afvangen en omzetten in andere stoffen? Of plastic afval omzetten in nieuw plastic? Een circulaire economie, dat is waar Bert Wekhuizen voor staat. Met behulp van katalysatoren probeert zijn team aan de Universiteit Utrecht en aan de Universiteit van Antwerpen schadelijke, vervuilende stoffen om te zetten in stoffen die nuttig en milieuvriendelijk zijn. En Bert, in je nieuwste publicatie, zojuist verschenen in Science, zoals we al zeiden, laat je zien hoe je heel efficiënt CO2 kunt omzetten in andere stoffen. Dat doe je dan met katalysatoren. Ik denk bij een katalysator aan iets wat in mijn auto zit. Ik denk dat het voor veel mensen ook zo is. Kun je misschien even kort uitleggen, wat is dat nou eigenlijk precies? Katalysator is een stof die een reactie versnelt. En die nareactie in principe terug gewoon onveranderd wordt teruggevonden. Ja, ja. Dus een katalysator is iets dat je dus gaat gebruiken om te zorgen dat je snel van A naar B kunt gaan. Dus als je dat kan, dan kan je eigenlijk ook chemische processen veel efficiënter maken. Maar efficiënter betekent van alles. Je kunt zeggen, ja, ik wil efficiënt iets bepaald maken. Maar meer en meer moeten we nu ook nadenken van, wat zijn onze grondstoffen? Voorheen was grondstoffen altijd iets dat fossiel was. Aardolie, enfin, steenkool minder, maar in China nog altijd, denk ik wel. Mm-hmm. En een aardgas. Nu, wat je nu probeert te doen, is proberen dus hernieuwbaar te werken. Dat wil zeggen dus, van een afvalstroom gaan we een nieuw product maken. Mm-hmm. En dat is dat circulaire, dat duurzaam denken. En dat moeten we nu proberen te gaan realiseren. En daar heb je die katalysatoren echt bij nodig, ja, om die processen de goede kant op te duwen. Ja, en dat betekent dus dat we ook nu moeten heel nieuwe type katalysatoren gaan ontwikkelen om dat mogelijk te doen. Want we hebben een heel arsenaal aan katalysatoren ontwikkeld voor de fossiele industrie, voor het aardolie, aardgas om te zetten. En dat moeten we nu gaan ontwikkelen voor plastic te recyclen, om CO2 iets mee te doen. Maar ook bijvoorbeeld gewoon ander huishoudelijk of agrarisch afval. En hoe moet ik dat nou voor me zien? Het is in principe een soort gewoon een chemische stof. Ja. En wat voor soort installatie hebben we dan over? Waar je moet aan denken is dat het eigenlijk heel grote reactoren zijn. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld iets zoals je hebt in de Botlek. Of bijvoorbeeld kan je het ook hebben in de Antwerpse haven. En dan zie je heel grote installaties. Die grote installaties noemen reactoren, chemische reactoren. En die zetten momenteel onze klassieke grondstoffen om. Ja. Daar maken we al onze plastics, alle producten, coatings, je bedenkt het. Dat is waar we momenteel aan verbonden zijn. En nu moeten we dat helemaal gaan herdenken. Dat herdenken van de chemische industrie, dat is waar we momenteel aan werken, onder andere aan werken, ja, ja, in de chemische labs. En wat voor soort katalysator hebben jullie dan nu? Dus in deze science-studie hebben we het gefocust op nikkel. Kleine nikkeldeeltjes. En nikkeldeeltjes die een paar nanometer zijn in grootte. 10 tot de min 9e miljardste meter. Dus dat is een heel klein ding. En dat betekent dus dat je dat probeert te begrijpen. En wat we hebben nu gedaan is dat we door deze kleine deeltjes te zetten op een dragermateriaal, in dit geval titaandioxide, zijn we in staat geweest om dat titaandioxide als een soort kleedje op de metaal nanopartikel te zetten en er terug laten af te gaan. En daar kun je met spelen door de reductietemperatuur, de temperatuur te veranderen. Mm-hmm. Als je die temperatuur verandert, dan kun je eigenlijk niet alleen zorgen dat die bol meer of minder actief wordt, die katalytische bol, maar kun je ook zelf de selectiviteit gaan sturen. Dan kan je, en wat bedoel ik met selectiviteit, kan je het product wat je gaat maken veranderen. En ik denk dat dat heel knap is. Maar de studie zelf is, denk je, oké, goed, dan weten we dat. Maar wat we ervoor hebben moeten doen is, we hebben heel krachtige technieken moeten gebruiken, mm-hmm, om te kunnen kijken wat er aan de hand is. Ja. En daar noemen we operando, terwijl het werkt, spectroscopie en microscopie. Ja, dus je hebt echt live mee kunnen kijken wat, ja, er gebeurde tot op het allerkleinste niveau. Tot het niveau van de atomen, en we kunnen ze bij wijze van spreken gewoon tellen. Ja. En waarom is dat zo belangrijk, dat je dat zo precies, dat je live kan meekijken? Omdat in het allerkleinste kun je eigenlijk de basis vinden om heel grote problemen op te lossen, zoals duurzaamheid. En wat bedoel ik daarmee is, door deze atomen op een heel specifieke manier kunnen neer te zetten op die bol, die katalytische bol, kan je ermee gaan spelen, kun je gaan sturen. En als je kan gaan sturen, heb je controle, wetenschap, kennis, en die laat je toe om eigenlijk die nieuwe generatie katalysatoren te maken. Ja, en dat is nodig, want die CO2, daar willen we vanaf. Tenminste, ja, dat is een groot overschot daarvan. Ja. Dat is wat jullie doen, hè? Daar zit voor bedoeld. Ja. Dus wat wij proberen te doen is CO2. Ik moet wel zeggen, momenteel is het dus niet de CO2 uit de lucht die we afvangen. Ja. Dus het is niet de 400 ppm CO2, maar het is echt van een puntbron. Dan moet je denken aan een grote chemische installatie of aan een staalfabriek of iets anders, waar je heel veel CO2 hebt. Ja. En die proberen we nu te gaan gebruiken. Dus die puntbron CO2. En wat we daarmee hebben gedaan is, we hebben die omgezet, en daar kan je nog over discussiëren, naar methaan of een koolwaterstof. Mm-hmm. En dan kun je zeggen, ja goed, wat gaan we daarmee doen? Maar dat is een basisgrondstof waar we al mee weg kunnen. Dan weten we al hoe we dat moeten doen. Ja. Dus daarmee kun je dus vanuit CO2, kun je methaan of een ander koolwaterstof. En vanaf daar kunnen we eigenlijk verder om te gaan zorgen dat we onze producten van nu, maar ook van de toekomst kunnen maken. Even die tussenstappen, zeg maar. Ja. En wanneer zouden we dan bijvoorbeeld zo'n beetje kunnen verwachten dat dit soort installaties bij Tata Steel bijvoorbeeld in gebruik zouden kunnen worden genomen? Dat is altijd heel moeilijk om dat te voorspellen. Ik kan je wel vertellen, is dat dergelijke installaties momenteel al op pilootschaal of op kleine schaal worden uitgeprobeerd. Die zijn nog niet, zou ik zeggen, echt klaar om. Maar ik zou wel zeggen dat de principes nu worden gevonden. En ik denk dat ik ben optimistisch dat in de aankomende 10, ja, misschien 15 jaar, dat ik denk dat we ook gaan dergelijke installaties of vergelijkbare installaties met andere katalysatoren en misschien met andere processen, maar wel dat idee van die circulariteit, dat die dat hebben. Ja, ja, ik vroeg me af, die nieuwe studie, dat hele proces wat je nu net beschreven hebt, dat verliep efficiënter bij een hogere temperatuur, ja, hè, bij 600 in plaats van 400 graden. Nou kwam ik toevallig deze week ook een studie tegen dat ze in de Alpen, ook weer in Zwitserland misschien wel, bacteriën hebben gevonden die plastic af kunnen breken. En dat kunnen ze bij een lagere temperatuur, bij 15 in plaats van bij 30 graden. En dan verloopt dat proces duurzamer, want je hoeft er minder energie in te stoppen. Terwijl het proces wat jij nu beschrijft, dat verloopt bij een hogere temperatuur. In hoeverre is het dan wel duurzaam? Wel, het eerste is dat het een voorbehandeling is, en die bij 600 versus 400 graden. Dus ja, dat kost je meer energie, maar daarna, de reactie zelf gebeurt gewoon wel op de normale temperatuur. Maar ik wil dan als katalyticus wel altijd zeggen, kijk, er is nog zoiets als een Arrhenius-vergelijking, en die help je niet altijd als de temperatuur te laag is. Dus wij zeggen altijd, als je je temperatuur omhoog drijft, ga je proces veel sneller gebeuren. Ah ja. Nu zijn er daar wel een aantal dingen over te zeggen. Dus over je zegt, ja, je hebt dus die studie die in de bergen plastic afbreken. Ik denk dat een heel mooi voorbeeld is. De vraag is wel, hoe efficiënt kan je dit nu gaan opschalen en ben je in staat om daar echt grote processen waar je echt afvalbergen mee kunt gaan omzetten. Want het gaat heel langzaam dus. Ja, of toch niet zo snel als we soms al denken. Ja, ja. Dus je wil niet een proces hebben waar je moet, ik zeg maar, jaren en dag op wachten voordat er 1 kilogram is omgezet. Dus je wilt het wel allemaal veel sneller hebben. Ja, we hebben haast wat dat betreft. Ik denk dat we haast hebben om de wereld duurzamer en circulairder te maken. Ja. Hoe hoopvol ben je dan nu dan dat die nieuwe kennis van het allerkleinste waar je het net over had, dat die ook echt gaat helpen om die grote problemen ook op te lossen? Ik denk dat er twee dingen zijn. Het eerste is, we leiden mensen op. En als die doordrongen zijn van de gedachten, dan denk ik dat het ook zo is dat we dit eigenlijk ook gaan zien in aankomende studies, maar ook in de aankomende jaren. En het tweede is, kijk, deze studie is een voorbeeld, een begin. En als we meer van dit gaan tonen en ook kunnen aantonen dat je hiermee echt iets kunt gaan betekenen, dan denk ik ook dat het gaat opgepakt worden. Oké, okay, zeer inspirerend. En dankjewel, Bert Beckhuizen, Universiteit Utrecht. En ook dank aan Bouwen voor je bijdrage. Dit was de allereerste Kennis & Co. Bedankt voor het luisteren en wil je meer weten? In de show notes kun je verder lezen over de onderzoeken waar we het over hebben gehad. En daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. Heb je nog steeds vragen of misschien tips voor onze podcast? Mail ons dan op wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Ja, ik moet nog even vertellen hoor. Wist jij dat hamerhaaien hun adem inhouden als ze de diepte induiken? Hè? Dat klinkt een beetje raar, want je zou denken, vissen die ademen helemaal geen lucht in, die ademen water in. En het blijkt dat ze het warmere water binnenhouden als ze naar de diepte duiken. Want daar is het water veel kouder. Daar is het maar 4 graden. Oh ja, precies. Het is echt koelkasttemperatuur, zeg maar. Dus die zouden zich warm op die manier. Ja, want ik weet wel inderdaad dat heel veel vissen veel onverzadigde vetzuren in hun lichaam hebben om te voorkomen dat ze bij in wat kouder water stollen. Maar ja, als je een fles visolie in de koelkast zet, dan stolt die natuurlijk ook. Wetenschap is overal. Afgelopen zondag besliste Feyenoord na een 3-0 zegen op Go Ahead Eagles het kampioenschap in de Eredivisie van dit seizoen. Een voetbalseizoen waarin één onderwerp de hoofdrol speelde: supportersgeweld. Ook afgelopen weekend was het weer raak. Ja, er werd gescoord door Utrecht, de tweede treffer. En net als bij het eerste doelpunt werd er gejuicht en een plastic beker met bier het veld opgegooid. En nu zijn er nog 2 minuten extra tijd over. En dan gebeurt het dus voor de tweede keer. En officieel is de regel, 1 keer mag. Dan gaan we naar binnen voor een korte pauze. En bij de tweede keer staken is het definitief. De scheidsrechter is ook naar binnen. Of er nog gevoetbald wordt, ik vraag het me af. Okay. Op zaterdag weigerden de spelers van RKC Waalwijk demonstratief hun wedstrijd uit te voetballen. De keeper hield de bal de laatste 2 minuten bij zich. En ook bij Ajax Groningen ging het zondag weer mis. Daar werden meerdere zwarte rookbommen al na 9 minuten op het veld gegooid. Ja, ik zie allemaal mensen om me heen ook. Jongens, kom maar, we gaan naar huis. Dit heeft helemaal geen nut. Weer zwarte vuurwerk op het veld. En weer gaat dat gedoofd worden. Deze wedstrijd is ook gedoofd en ik ben verdoofd. Ik vind het afschuwelijk waar ik nu weer getuige van ben. Voetbalcommentator ben je. Ik voel me af en toe oorlogsverslaggever. En daar is het allemaal veel erger, laat me dat voorop stellen. Maar dit is niet leuk. De KNVB hanteert dit jaar strengere regels. Na de tweede keer wordt de wedstrijd gestaakt. Maar helpt die maatregel wel? En wat zegt de wetenschap eigenlijk over supportersgeweld? Aan de lijn hangt Ramon Spy, socioloog en hoogleraar aan de Victoria University in Melbourne. Dat hoor je goed. Ramon belt vanuit Australië. Dus ik zeg alvast goedemiddag, Ramon, want bij jou is het nu al middag, toch? Klopt, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent als socioloog vooral gefocust op sport. Wat voor sociologische fenomenen bestudeer je binnen de sport? Ja, eigenlijk heel breed. Ik ben altijd iemand geweest met zeer verscheidene interesses. Dus als ik kijk naar sport, dan kijk ik zowel bijvoorbeeld naar sport als een zeg maar arena, hè, waar bepaalde conflicten zich voordoen. Bijvoorbeeld niet alleen waar het gaat om geweld, en daar gaan we het zo uitgebreider over hebben, maar bijvoorbeeld ook waar het gaat om vormen van inclusie, om te proberen om meer mensen. We hebben het recent gezien rond hele vraagstukken rond homofobie. Ja. Hoe kunnen we daar in de sport eigenlijk op een andere manier mee omgaan, hè, op een zeg maar inclusievere manier? Maar daarnaast ook een beetje dus inderdaad sport als middel. Dus hoe kan sport met het enorme profiel, zichtbaarheid en wat het heeft, ook een middel zijn om dit soort vraagstukken zeg maar bespreekbaar te maken en te bevorderen in de samenleving in bredere zin. Dus zowel sport als setting zeg maar op zich, waar dit soort complexe problemen zich afspelen, maar ook sport als middel, om het zo maar te zeggen. Ja, een breed onderwerp met veel mogelijkheden tot onderzoek, lijkt mij. En dat doe je dan vanuit Australië. Waarom vanuit Australië? Alweer 16 jaar, maar altijd heb ik eigenlijk de afgelopen 16 jaar altijd in combinatie gedaan met eigenlijk deels Nederland, deels Australië. Ik ben destijds naar Australië vertrokken eigenlijk voor de liefde en gebleven. Aha. Dus met mijn kinderen hier en probeer een soort. Ik leef eigenlijk een beetje tussen en in meerdere werelden. En dat bevalt me wel. Zowel persoonlijk, soms ook niet. Bijvoorbeeld tijdens de lockdowns hier de afgelopen jaren. Maar het voordeel is daarmee wel dat ik ook. Je gaat ook anders kijken naar. Ja. Dus eigenlijk wat ik altijd vanzelfsprekend heb genomen, bijvoorbeeld opgroeiende in Nederland, ga je toch met een frisse blik, met een bepaalde afstand naar kijken. En andersom ook hier in Australië. Dus het geeft dus haast een soort cultuurvergelijkend perspectief wat me wel aanspreekt. Ja, en volg je dan ook vooral de sport in Australië, of is de Nederlandse sportsector ook nog het onderzoeken waard? Eigenlijk echt ook wel in verschillende landen. Ik heb in mijn carrière heen ook in een aantal andere landen, zelfs ook in Zuid-Amerika, Noord-Amerika gewoond, Zuid-Europa. En altijd inderdaad ook wel echt interesse gehad in dit fenomeen. Dus bijvoorbeeld mijn proefschrift destijds was ook al in Engeland, Spanje, Nederland. Ook altijd proberen dat vergelijkende perspectief. Bijvoorbeeld op een andere schaal. Maar ook hier in Australië worstelt men niet alleen met voetbal, maar bijvoorbeeld ook met Australisch voetbal. Soms zelfs supportersprobleem liep rond de Australian Open tennis. Ja. Dus het is ook iets wel, denk ik, van alle tijden en van alle culturen of landen. En dat is soms ook wel helpt me een klein stukje misschien te relativeren. Al kan het ook, zoals de intro al, dat je daar soms ook een stukje verdoven. Ja. Dat ook. En nou gaan we het vooral over voetbal hebben in dit gesprek. En ben jij ook nog iemand die een specifieke voetbalclub aanhangt? Of kan dat eigenlijk niet als wetenschapper? Dat kan, wat mij betreft, absoluut wel. Maar het betekent wel dat ik dus bewust bij, om het maar te zeggen, mijn club zelf eigenlijk bewust geen onderzoek heb gedaan. Dan werd het een beetje ingewikkeld. Zeker als het over dit soort onderwerpen gaat natuurlijk, die gevoelig liggen. Alleen ik ben, ik moet zeggen, dus mijn team is ADO Den Haag. Alleen, vergaande glorie in veel opzichten. En sowieso wat meer afstand. Dus ik heb ook lang, mijn Engelse club is West Ham United. En daar ben ik jarenlang ook, ben ik daarheen gegaan en dingen. Maar vanuit Australië is dat net allemaal wat ingewikkelder. Oké, over beide clubs zullen we het vandaag niet hebben. Dus we kunnen er wat transparanter over praten. En dan gaan we even naar afgelopen weekend. En eigenlijk zien we al een aantal weken dezelfde situaties. Gestaakte wedstrijden door misdragende supporters in dit geval. Het lijkt ook steeds bewuster te worden. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, klopt. Ja, wat we nu eigenlijk nu beland zijn, hè, zoals ik net al zei. Supportersproblematiek eigenlijk in de sport is eigenlijk, en met name ook in het voetbal, is echt al min of meer van alle tijden. Dat is ook echt door historici aangetoond. Okay. Maar wat we nu ook echt zien, dat we haast beland zijn in een soort spel. Hè? Nu dus bijvoorbeeld in het geval van FC Groningen Ajax, waar dus eigenlijk vooraf al duidelijk wordt gecommuniceerd van hey, dit gaat gebeuren. En een soort kat-en-muisspel, provocatie, een bepaalde geldingsdrang. Van een soort machtsspel waar je in terecht komt. Waarin supporters, of een heel klein gedeelte van de supporters, laten we dat ook benadrukken. Ja. Zich eigenlijk aan de regels aan de laars wil lappen. En een soort wil laten tonen eigenlijk wie echt de baas is. En dus veel meer controle uitoefenen open over of een wedstrijd wel of niet verloopt. En dat allemaal natuurlijk uit onvrede en enorme frustratie. In het geval van Groningen, hoe het seizoen verlopen is en hoe men ook kijkt naar het beleid van de club natuurlijk. Ja, en je zei net al, het is een kleine groep mensen. Wat voor soort groep mensen spreken we dan over? Nou, over het algemeen spreken we over jonge mannen, maar soms ook jonge mannen op leeftijd. Wat ik daarmee wil zeggen is, dat is wel een fenomeen wat ik zelf vaak tegenkwam toen ik meer zo echt ook, laten we zeggen, meeliep of veel rondhing met dat soort groepen, zo toen ik echt met dat soort meer antropologisch onderzoek bezig was. Ja. Dat voor een aantal van die jonge mannen, dat zeg maar de kick en het gevoel van avontuur, de sensatie, ook een soort verslavend is. Dus eigenlijk waar je denkt van oké, je komt nu op een leeftijd, laten we zeggen 40, waar dat toch in de meeste gevallen dan de prioriteiten elders liggen. Maar dat soort mannen het toch heel moeilijk vonden om dat wereldje los te laten, laat ik het zo zeggen. En je hebt je voor je onderzoek dus ook ondergedompeld in die groep mensen. Klopt dat? Ja, absoluut. Ja, en ook echt in meerdere landen en meerdere clubs. En dus zelfs ook een stukje in Zuid-Amerika, of bijvoorbeeld in Spanje of in Engeland. Waar het ook echt bewust inderdaad, hè, van de vraag van hoe wordt dat nou door die. Laat ik de term supporters hier gebruiken. Ik weet dat dat controversieel is ook, in deze context. Maar dan echt, wat is nou die belevingswereld? Hoe werkt zeg maar die groepsdynamiek? En wat is dan met name, hè, wat zijn nou echt wat is nou de aantrekkingskracht van het naar de wedstrijd gaan? Soms met de intentie om te vechten of zelfs afspreken buiten het stadion of in bossen, hè, zogenaamde bosgevechten. En daar een soort alternatieve ranglijst op nahouden. Van wie de sterkste is, wie de gekste is. Wat eigenlijk helemaal los komt te staan van de competitie tussen de club zelf. Ja, hangt dat dan ook samen nog met wat er gebeurd is afgelopen weekend? Want dat gebeurt vooral in het stadion in plaats van buiten het stadion. Zijn dat dan nog dezelfde motieven als hoe dat soort gevechten buiten een stadion ontstaan tussen clubs? Ja, dat is een goede vraag. Daar zit wel overlap tussen, maar dat kan ook best wel los van elkaar komen te staan. Dus we hebben eigenlijk gezien dat door de jaren heen, hoe harder er wordt opgetreden eigenlijk in de stadions en ook met cameratoezicht, met stadionverboden, dat een deel van het geweld, met name de supporters die echt ook komen haast met de intentie, of in ieder geval met het verlangen ook te kunnen vechten. Ja. Dat zich ook echt naar buiten het stadion is gaan verplaatsen. Dus het vechten op afspraak, of dan ook het intimideren van bestuursleden of zelfs van politie. Dat ook zich echt deel buiten het stadion is af gaan spelen, waar het dan gaat om kleinere groepen, maar wel vaak georganiseerder. En daarmee ook dus in een bepaalde opzichten, als we kijken naar de impact, soms ook gevaarlijker, om het zo maar te zeggen. Ja, en kleine groepen, wat voor aantallen zijn dat dan? Dat wisselt heel erg. Dus dat wisselt per club. Maar dat in de kern, hebben we het dan zo over een man of 30, 40 bijvoorbeeld meer bij dat soort gevechten op afspraak. Maar bijvoorbeeld zo rond een stadion, met name waar er een grote rivaliteit is tussen clubs. Denk bijvoorbeeld dit seizoen aan NEC en Vitesse. Ja. Waar je dus ook allerlei, wat we dan noemen, zomaar meelopers of gelegenheidstypen, vrienden van vrienden, of zelfs jongeren uit de wijk zich daarin gaan mengen. Dus dan hebben we te maken echt wel met honderden. Maar dat is niet zeg maar de kern meestal van dat soort groepen. Maar zijn wel niet de initiatiefnemers. In het moment zelf, hè? Nee, precies. Maar die wel in het moment zelf een steen gooien of geweld gebruiken, verbaal of fysiek. Dus dat is echt wel, dat kan wel aanzwellen in dat soort situaties. Ja. En zie je nou ook nog verschillen tussen landen hierin? De manier waarop dit zich uit? Ja, absoluut. En zeker in hoeverre het zich bijvoorbeeld rond een sport als voetbal uittekent. En dan is het wel, vind ik ook interessant daarin dat stukje relativeren. Aan de ene kant, als ik dan de vergelijking trek met Australië. Daar is dat ook wel aanwezig. We hebben ook recent hier incidenten. En dan zitten de autoriteiten ook met de handen in het haar. Ja. Maar in het algemeen is dat hier veel, veel minder. Dus het is ook veel spontaner dat het gebeurt. En minder wat ik eerst noemde, dat die verplaatsing naar buiten het stadion. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar Zuid-Amerika, waar ik ook heb gewerkt. Mm-hmm. Even gewoon om het in context te plaatsen. Daar vinden toch wel al snel tientallen doden door vuurwapengebruik tussen supporters in en buiten het stadion plaats. Dus dan hebben we ook te maken dat mensen vuurwapens in plaats van bekertjes bier gooien. Dus even, zonder het te bagatelliseren, de Nederlandse situatie, maar even de context schetsen van het kan ook erger. Is dat dan echt cultuurgebonden of ligt dat ook nog aan andere dingen? Nou, dat is wel cultuurgebonden en dat heeft ook wel echt te maken met gewoon de enorme, als socioloog ook, de grotere maatschappelijke ongelijkheden. Dus echt de sociaal-economische achterstanden. Ja. En dus ook dan zie je veel meer banden bijvoorbeeld tussen sommige van die supportersgroepen en haast zeg maar drugsbendes of georganiseerde criminaliteit. De inmenging van criminaliteit, ja. Precies. Wat ook in Nederland we soms in kleine mate wel gezien hebben. Maar dit is echt op een heel andere schaal inderdaad. En we hebben het dan nu vooral over voetbal. Als je kijkt naar andere sporten, wat is dan het verschil met voetbal? Nou, ik denk wat echt een verschil is met voetbal, is waar eigenlijk zo vanaf de jaren 60, met name in het Verenigd Koninkrijk, dat daar een soort subcultuur is ontstaan van jongeren, met name jonge mannen, die zo eigenlijk zijn samen gaan klonteren rond voetbalwedstrijden. Waar ze vroeger bijvoorbeeld vochten tussen bendes in de wijk. Maar steeds meer ze gaan eigenlijk scharen achter bepaalde clubs, met rivaliteiten met andere clubs. En dan de uitdaging werd inderdaad, je bewijzen eigenlijk. Hè, wie de sterkste is, wie de gekste is. En dat is op een gegeven moment ook in Nederland zijn we daarmee in contact gekomen en is dat deels overgewaaid. Mm-hmm. En dan zie je eigenlijk dat het met name dus voetbalwedstrijden een soort geoorloofde momenten zijn geworden waar groepen jonge mannen zich kunnen doen gelden. En dat is eigenlijk iets wat we in veel mindere mate bij andere sporten. Ik moet niet zeggen dat het bestaat, het komt ook wel voor. Maar dat is veel, veel eerder spontaan en minder georganiseerd. Terwijl eigenlijk die hele subcultuur, om het zo maar te noemen, is veel meer rond het voetbal als volksport gaan ja. En dat ligt dus vooral aan het feit dat het dus een breed gedragen sport is in de samenleving eigenlijk. Ja, en ook natuurlijk dat een aantal clubs, dus in eerste instantie met denk aan Ajax, Feyenoord, Utrecht, Den Haag, Groningen. Dat met name ook voor jongeren bijvoorbeeld uit volkswijken. Die bijvoorbeeld, als ik denk aan Den Haag, die rond oud en nieuw zo kerstbomengevechten, et cetera, hadden. En die op een gegeven moment zie je dan samen gaan zien op Midden-Noord. Dus een fanatieke vak van Aden Den Haag. En daar dan gaan samen tegen bijvoorbeeld Ajax. Dus een soort verplaatsing van de rivaliteiten naar tussen clubs of tussen steden. En dat is, Dat heb je daar veel meer gaan zien dan dat we dat inderdaad bij andere sporten zijn gaan zien. Ja, nou heeft de KNVB dit jaar die nieuwe maatregel ingelast. Dat na twee keer een incident of dat er iets op het veld gegooid wordt, dat de wedstrijd gestaakt wordt. En dit lijkt eigenlijk ook het gedrag een beetje uit te lokken. Is het wel de juiste strategie om supporters in bedwang te houden? Ja, het is een heel lastige problematiek. Want ik denk dat we daar eigenlijk ook... Dus we zijn dan heel erg gefocust op de korte termijn. Hè? Hoe bannen we dit nu uit? Maar soms verliezen we namelijk denk ik ook het langere termijn doel uit het oog. En dat is het langere termijn doel in mijn opzicht is nog steeds een hele fijne, plezierige, vriendelijke, maar ook wel een levendige, zeg maar, voetbalsfeer hebben, waarin ook supporters eigenlijk mede-eigenaar zijn van de sfeer en van de oplossing. En wat we hier eigenlijk zien is eigenlijk dat we dan worstelen met het balans vinden tussen het harde optreden, wat soms echt nodig is om grenzen te stellen. Ja. Maar daarmee eigenlijk een stukje polarisering tussen de verschillende partijen, met name tussen autoriteiten en clubs aan de ene kant en supporters aan de andere kant. Dat we daarmee eigenlijk die op het spits drijven en daarmee eigenlijk het draagvlak onder supporters voor bijvoorbeeld het beleid, dat we dat zien afnemen. En dat zien we ook bijvoorbeeld nu in de roep van het supporterscollectief Nederland om aan tafel te gaan. Goedwillende supporters die voelen dat zij lijden onder de kwade, om het zo maar te zeggen. Ja. En daar schuilt eigenlijk wel een gevaar in, dat eigenlijk op lange termijn contraproductief kan zijn. Want als die supporters zich onrechtvaardig behandeld gaan voelen, hè, kunnen ze haast ook, ja, zich bij wijze van spreken op een gegeven moment als hooligan gaan gedragen. En dat is dus precies wat je niet wil. Dus het is echt heel lastig. Maatwerk op korte termijn, maar tegelijkertijd ook werken aan dat draagvlak en een stukje bredere preventie, om het zo maar te zeggen. Ja, wat zou dan concreet sociologische oplossingen zijn om hier effectief snel verandering in te zien? Nou, ik denk wat sowieso al werkt, is de meer persoonsgerichte aanpak. Dus wat we noemen dat lik-op-stuk beleid, individuen uit de anonimiteit halen. Zoveel mogelijk gericht aanpakken, met stadionverboden, met straffen. En daarmee eigenlijk proberen de grote meerderheid van supporters, hè, die zich niet schuldig maken aan wangedrag, om die daarmee te ontzien. Of sterker nog, inderdaad, zoals ik zei, om die ook vertrouwen te geven om en mede-eigenaar te maken van de oplossing. Bijvoorbeeld, hè, hoe stimuleer je meer de sociale controle onder supporters? En dat hebben we pas gezien ook bij FC Groningen, hè, toen speler Jetro Willems een klap kreeg, dat er een aantal supporters waren die meteen die supporters corrigeerden. Goed, dat deden ze dan met geweld. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Dan escaleert het. Maar het idee is van ja, inderdaad. Maar dat blijft een moeilijk... Het probleem daar eigenlijk is dat vertrouwen opbouwen, dat duurt lang. Maar het vertrouwen afbreken in dit soort incidenten, dat is zo gebeurd. En dus dat is echt een heel lastig... heel lastig dat we eigenlijk toch vaak paniekvoetbal spelen, om het zo maar te zeggen. Ook een stukje uit angst en snel hard optreden. En dat we daarmee eigenlijk ook soms het lange termijn doel uit het oog verliezen. Dus en daar is geen eenvoudige oplossing voor, om eerlijk te zijn. Nee, en mensen die zich wel gedragen, een positieve insteek daarin geven, dus belonen. Is dat ook nog een iets waar je wat mee kan, of niet? Waar de KNVB wat mee kan? Ja, in ieder geval... Ja, ik denk het wel. Dus sowieso om serieus met die supporters in gesprek te gaan. Dus de dialoog. Ook luisteren naar wat er leeft onder die supporters. Nou, bijvoorbeeld al heel lang is bijvoorbeeld goedwillende supporters raken heel frustreerd wanneer er te pas en te onpas bijvoorbeeld een zogenaamde combi-regeling wordt toegepast. Of uitsupporters niet mee mogen. Terwijl zij zeggen, ja, maar daar lijden wij ook onder. Oké, hoe kunnen we daar meer maatwerk, hè, door gerichter, zeg maar, daders aan te pakken, maar daarmee proberen de goedwillende supporters te ontzien. Maar daarbij zeg ik wel, als we nu op korte termijn, als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de situatie in Groningen, ja, dan zie ik persoonlijk, ook op basis van mijn professionele ervaring, geen andere oplossing om te zeggen, nou, weet je wat, die laatste wedstrijden van dit seizoen, die thuiswedstrijden, die spelen bijvoorbeeld zonder publiek. Ja. Dat is niet wat je wil. Nee. Alleen de veiligheid is dan eigenlijk niet meer te garanderen. En ook de kosten van mankracht aan politie en beveiliging is eigenlijk niet meer te verantwoorden als je al weet dat supporters daar, sommige supporters daar gaan komen om de boel te verstieren, hè, met dat doel. Ja. Dan is dat eigenlijk niet meer anders dan op die manier op te lossen. En dat is heel jammer. Het is geen lange termijn oplossing, maar soms moet je inderdaad op korte termijn wel flinke grenzen stellen, denk ik. Wat verwacht je voor komend seizoen? Dat wordt heel interessant. Ik denk, Ik ben met name benieuwd zo hoe het inderdaad tot een ja, breed gedragen, zeg maar, meer lange termijn beleid komen. En welke gesprekken daarvoor moeten plaatsvinden. Want nog een seizoen op deze manier, ik denk dat niemand dat wil. En je ziet nu ook, zoals bij Utrecht RKC dit weekend, dat spelers zelf er ook echt genoeg van hebben. Ja. En zowel van het gedrag van supporters, maar ook van dit soort maatregelen waarvan zij zeggen, ja, wij kunnen ons, ja, om het simpel gezegd, ons werk niet eens meer fatsoenlijk doen. Hè? En daarmee neemt ook de entertainmentwaarde van het voetbal flink af. Dus daar moet echt, daar zal eigenlijk in de aanloop naar volgend seizoen enorm in geïnvesteerd moeten worden om daar toch op een meer duurzame manier mee om te gaan. En wat mij betreft is dat nog niet helemaal duidelijk welke kant we daarmee op moeten gaan. Daar is nog best wel veel, denk ik, werk aan de winkel. Ja, en de regel die nu staat vanuit de KNVB, die blijft gehanteerd. Dat is belangrijk. Is dat een belangrijke regel die gehanteerd moet blijven? Nou, waar ik bang voor ben, is dat nu dus dat je daarmee eigenlijk dus ook, laten we zeggen, reldschoppers, geweldplegers, eigenlijk ook een stukje macht geeft. Hè? Ja. Dus het wordt een soort kat-en-muisspel. Ja. Je werkt ook in de hand dat zij nog meer invloed krijgen over hoe een wedstrijd verloopt. Dat je dan misschien zegt, nou, we gaan netten ophangen, bijvoorbeeld. Zoals ze bijvoorbeeld bij Feyenoord hebben moeten doen. Ook niet ideaal, maar daarmee ontneem je eigenlijk dat kleine deel van de supporters eigenlijk de macht over het wedstrijdverloop. En of er wel of niet gevoetbald kan worden. Want anders is denk ik ook het einde zoek. Als die kleine minderheid van supporters met zo'n enorme bewijsdrang en geldingsdrang die ze al hebben en dat willen provoceren. Daarmee creëer je daarmee veel meer ruimte voor hun om dat te kunnen blijven doen. Dus ik denk niet dat is niet de oplossing, denk ik, voor volgend seizoen op lange termijn. Dat lijkt me een duidelijk advies. Onwijs bedankt voor dit gesprek, dokter Ramon Spaja vanuit Australië. Zien we je binnenkort nog eens terug in Nederland? Absoluut, later dit jaar weer. Nou, mooi, daar kijken we naar uit. Hopelijk heb je dan nog eens tijd om een keer aan te schuiven. Zou leuk zijn. Dankjewel. Graag gedaan. Wakker voor de wetenschap. De nacht van NTR. In de regio Twente wordt gewerkt aan een nieuwe fabriek. Een behoorlijk high-tech fabriek, want in de fabriek zullen chips gemaakt gaan worden. Geen chips voor bij de borrel, maar microchips zoals die in je smartphone of in je computer zitten. En eigenlijk klopt dat ook nog niet helemaal, want de chips uit Twente zijn nog bijzonderder. Waarom die chips en ook de fabriek trouwens zo bijzonder zijn, daar kan Guus Reinders ons het beste uitleggen. Hij is professor in nano-elektronische materialen aan de TU Twente. En daarnaast wetenschappelijk directeur van het Mesa Plus Instituut in Twente. En daarmee is hij een van de initiatiefnemers voor deze chipfabriek. Goedemorgen Guus, fijn dat je er bent. Goedemorgen, lekker vroeg. Ja, zeker. Leuk dat we je op dit tijdstip mogen spreken over die fabriek. Nou, ja, wel leuk hoor. Ja. En ik wil nog even beginnen bij het Mesa Plus Instituut. Kun je uitleggen wat er bij dat instituut gedaan wordt? Ja, dat kan ik wel. Kijk, we kennen natuurlijk universiteiten als opleidingsinstituut. Maar we doen natuurlijk ook heel veel onderzoek. Dat doen we in allerlei richtingen. In de gebieden van natuurkunde en elektrotechniek. En het MESA-instituut is een verzameling van allerlei onderzoeksgroepen die elektronische eigenschappen of natuurlijke of natuurkundige eigenschappen of chemische eigenschappen gebruiken die op de nanoschaal plaatsvinden. Dat betekent dus dat er zijn ongeveer 500 mensen actief, hoogleraren, maar ook onderzoekers, technici, die dus nanotechnologie ontwikkelen om natuurkundige principes te begrijpen of elektronische toepassingen te maken. En dat zijn dus ook chips, microchips? Dat zijn onder andere ook chips, inderdaad. Ja. En maken jullie die dan ook zelf al daar in een lab? Ja, die hebben we. We hebben het nanolab, zoals het heet. Dat is een clean room, een schone ruimte waarin allerlei apparatuur staat. Waarin die onderzoekers die chips fabriceren. Ja, dat klopt. En dat zijn dan computerchips, of waar moet ik aan denken? Ja, dat zijn onder andere computerchips, dus elektronische chips. Maar dat zijn ook chips waarbij we op de hele kleine schaal, de nanoschaal of de microschaal, bijvoorbeeld met vloeistoffen kunnen schakelen. Mm-hmm. Of met licht kunnen schakelen. Dus daar waar we voornamelijk elektronische chips kennen, hè, die in onze computers zitten en in onze mobiele telefoons, zie je dat we ook op de kleine schaal met vloeistoffen of met licht kunnen schakelen. Dus wij hebben eigenlijk een heel breed spectrum van technologieën in dat laboratorium aanwezig om dat soort chips te kunnen maken. En die fabriek die er dus komt in Twente, die gaat dat soort chips dus ook produceren. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dus ook hier een klein beetje historie. Hè. Dus dit doen we al zeg maar een aantal decennia. En een aantal partijen die onderzoek hebben gedaan in onze laboratoria zijn ook bedrijven gestart. Ja. En een aantal van dat soort spin-off bedrijven fabriceren nog in onze laboratoria. Dus wij mogen een klein deel van onze capaciteit beschikbaar stellen aan bedrijven. Dus die bedrijven gebruiken die apparaten ook om dat soort chips te maken en dan dat uit te leveren aan hun afnemers. Dat is wereldwijd zo. En nu zie je dus dat voor dat soort chips de vraag steeds groter wordt. Mm-hmm. Ja, en daarmee komen we in de knel, want laboratoria zoals op universiteiten zijn uiteraard niet geheel geschikt voor grootschalige productie. Nee. En om dus die productie te doen, hebben we soortgelijke laboratoria nodig, maar dan meer voor productiecapaciteit. Dus jullie lab is eigenlijk te klein, dus jullie bouwen uit en daar komt dus een hele fabriek voor. Ja, dat klopt. En je kunt het ook zo zien, hè? Dus we hebben dus die nanotechnologie, die gebruikt apparaten die... Ja, dat is toch behoorlijk kostbaar. Hè? Dus om voor te stellen, in Nederland hebben we verschillende laboratoria staan. Bijvoorbeeld op de universiteit in Delft of in Eindhoven en in Twente. Het AMOLF in Amsterdam. En dat is een soort Nederlandse organisatie, dat noemen we Nanolab NL. Mm-hmm. Daar staat ongeveer voor 400 miljoen aan apparaten. Dus dat is een behoorlijk dure tak van sport. Ja. En heel veel van die midden- en kleinbedrijven waar die innovatie plaatsvindt, ja, die zijn niet in staat om dat zelf te bekostigen. Dus ook daar heb je weer een soort faciliteit nodig die in staat is om aan verschillende van die MKB-bedrijven en grotere bedrijven om dat soort chips te maken. Dus ook weer een soort gescheerde faciliteit. En is dat dan ook de reden dat deze fabriek echt gebouwd moet worden? Of zijn er eigenlijk nog andere redenen waarom het belangrijk is dat die fabriek er komt? Ja, dat is een belangrijke reden. Hè. Dus en is onderdeel, zoals al eerder gezegd, van ChipTech Twente. En dat is onze regionale ambitie om bij te dragen aan chipproductie. We kennen, denk ik, de nieuwe geopolitiek. Hè. Dus veel van onze chips die we gebruiken in computers en maar ook in onze auto's, et cetera. Die worden gemaakt bijvoorbeeld in Taiwan bij TSMC. Of veel chips in computers worden gemaakt bij Intel in Amerika. Mm-hmm. En Europa, ondanks dat we heel veel onderzoek hierop, is toch niet in staat geweest om die productie in Europa zelf op te zetten. Dus wij hebben, als je kijkt naar de totale productie wereldwijd, dan neemt Europa daar maar 8% voor in eigen rekening. En de ambitie van Europa is om zeg maar die chipstekorten die we nu al hebben en in de toekomst nog groter zijn, om die gedeeltelijk in Europa op te lossen. En dat is dus een ambitie om dat naar 20% te brengen. Nou, dat is al meer dan een verdubbeling. En dan moet je ook nog rekening mee houden dat het te verwachten is dat we binnen 10 jaar zelfs een verdubbeling van het aantal chips productie nodig is. Dus dat betekent dat we in Europa ongeveer 5 keer zoveel chips moeten produceren. En dat is dan niet alleen elektronische chips, maar allerlei soorten chips. En dat betekent dus ook dat Nederland en allerlei regio's die al een ecosysteem hebben, ook een opdracht hebben om daaraan bij te dragen. En dat is dus de ambitie die we hebben met ChipTech Twente. Maar waarom beginnen we hier nu pas aan? Waarom zijn we er zo laat mee? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij... Er zijn misschien verschillende redenen. Ik denk dat chiptechnologie hebben we behoorlijk geoutsourced, moet ik zeggen. Wij waren heel groot in Nederland, ook met Philips, et cetera, om chips te maken. En Philips was ook een grote aandeelhouder van de chipfabrikage, zoals bijvoorbeeld in Taiwan. Wij hebben een tijd lang gedacht dat we daar niet voldoende aan konden verdienen. En dat hebben we uitbesteed. Maar nu zien we dat een belangrijk onderdeel is van de hele waardeketen. En zien we ook dat vanwege de geopolitiek dat het wel nodig is om een deel van die productie weer terug te halen naar Europa en Nederland. Nou, duidelijk. En nou komt deze fabriek in Twente, maar we hebben ook bijvoorbeeld de TU Delft en de TU Eindhoven, waar ook wel veel met chips gedaan wordt. En ASML staat bijvoorbeeld ook in Eindhoven. Waarom komt juist deze fabriek dan nu in Twente? Ja, dat is ook een goede vraag. Kijk, de chiptech betekent continu ontwikkelen, innoveren, dan pilotline producties doen. Hè, dus heel kleine, op kleine schaal produceren om te testen en dat dan verder te brengen naar zeg maar een grotere productiefaciliteit. En eigenlijk is het zo dat je daar dat hele ecosysteem heel goed moet organiseren. Nou, zoals we net al zeiden, hè, dus chips, je hebt verschillende varianten, verschillende smaakjes. En elke regio heeft zo een ecosysteem opgebouwd rondom een eigen smaakje. En dat betekent dus ook dat wij in ChipTech Twente op een bepaalde technologie inzetten waar we in Twente heel groot in zijn. En dat is de zogeheten silicium nitride technologie. Mm-hmm. En die gaan we vooral inzetten om in die nieuwe faciliteit, zodat we dan die chips kunnen maken. En ja, dat weten denk ik veel mensen niet. Maar als je bijvoorbeeld een mobiele telefoon zou opensnijden, en dan zul je allerlei van die mooie zwarte doosjes zien. Daar zitten die chips in. Maar veel van die doosjes, daar zitten een hele verzameling van verschillende chips in die bij elkaar gebracht zijn. Dat noemen we heterogeen geïntegreerd. Dus dat zijn verschillende soorten technologieën. En die bundel je samen. En die zal in de toekomst steeds belangrijker worden. Dus dat je bijvoorbeeld lichtchips met elektronische chips verbindt en dat samenbrengt tot een bepaalde technologie. En dat betekent dus ook dat je dus verschillende fabrieken nodig hebt met verschillende soorten technologieën. En ook fabrieken hebt die technologieën bij elkaar brengen. Dus zo heeft Eindhoven weer een andere technologie ontwikkeld die dan weer net iets anders is. En bedrijven als ASML, die is net als een van de grootste bedrijven die we kennen op dit moment, die wereldwijd technologie levert. Maar die levert apparaten om die chips te maken. Dus die leveren zelfs niet de chips, maar die maken apparaten om chips te maken. Zij maken zogeheten lithografiemachines. Ja. En die kunnen hele kleine structuren maken op chips. Nou, die kun je dan weer gebruiken voor allerlei toepassingen. Elektronische chips, lichtchips. En staan die machines dus ook bij jullie dan zometeen? Ja, dat klopt. Alleen, dit zijn ontzettend dure machines. Dat is ook weer een hele goede reden om daarop samen te werken. Hè. Dus zelfs de technologie die al een tijdje aanwezig is bij ASML, die wereldwijd van die apparaten leveren. Ja. Dan moet je denken dat de goedkoopste machines orde grote tientallen miljoenen euro's is. Ja. Dus ook hier geldt weer. Dat lukt niet zomaar voor een kleine SKB om dat zelf in hun eigen productie te zetten. Stoppen. Nou, over geld gesproken. Deze week kwam dus het nieuws binnen dat jullie 165 miljoen euro subsidie hebben ontvangen van meerdere groeifondsen. En daarvan wordt 70 miljoen ongeveer in de fabriek gestoken. Is 70 miljoen dan wel genoeg voor een fabriek? Ja, op dit moment wel. Ook hier geldt, hè, dus de technologie is zo dat de state-of-the-art technologie, dat komt vaak in pilotline productieketens, wat kleinere omvang. Mm-hmm. En langzamerhand neemt dan die omvang toe, afhankelijk van de toepassing die je daar hebt. En je moet het eigenlijk zien als een soort groeibriljantje. Hè? Dus je begint een fabriek te bouwen die ongeveer past bij de productie die je de komende 5 jaar verwacht. En je investeert door op het moment dat die vraag groter wordt. Dus dit is het begin van een grotere fabriek. Oké, en nou, de fabriek staat er natuurlijk nog niet. Wanneer staat die fabriek en wanneer gaat die produceren? Nou, wij zetten in op twee lijnen op dit moment. Dus wij gaan een deel van de cleanroom die we dus op de universiteit hebben, gaan we leegruimen. En de eerste, zeg maar, de kleine schaal fabrikage gaan we zo snel als het kan, gaan we al opstarten. En dan verwacht ik binnen 1,5 jaar de eerste producten te kunnen leveren. En tegelijkertijd zijn wij bezig om een nieuwe faciliteit te bouwen. Ja. Maar goed, ook de nieuwbouw van dit soort cleanrooms, dat heeft ook een aantal jaren nodig. Dus we hopen dat zo snel mogelijk te doen. Maar daarvoor is echt meer vierkante meters nodig om dat te kunnen doen. Dus ik verwacht dat, ja, als we heel snel zijn, zou je over 3 jaar die nieuwbouw klaar hebben. Als het minder snel is, zal het misschien 1 jaar of 2 langer duren. En dat betekent dus ook dat we dan ook op grotere schaal kunnen gaan fabriceren. Oké, en de TU Twente is hier natuurlijk ook nauw bij verbonden. Is er in die fabriek ook ruimte voor onderzoek of zal er echt alleen geproduceerd worden? Nee, wij blijven voornamelijk onderzoek doen. Dat is dus ook inderdaad helemaal nodig. Je moet die totale keten blijven organiseren. Omdat je ook over 10 jaar weer wil innoveren met de nieuwste technologie. En ook hier geldt weer dat dus het heel mooi is dat we in de nabijheid van de universiteit dadelijk een productiefaciliteit hebben. Ja. Waarbij we soortgelijke technologieën gebruiken. Maar aan de ene kant om nieuw onderzoek te doen. En aan de andere kant, daar waar onderzoek succesvol is, dat te brengen direct weer naar die faciliteit, die fabriek. Zodat ook andere partijen die technologie kunnen afnemen. Dus juist dat organiseren in datzelfde ecosysteem is op dit moment heel erg belangrijk. Ja, zeker. En dat zie je ook wereldwijd, hoor. Dus Van de week was ik op een conferentie en waar ook Intel op dezelfde manier nu gaat acteren. Terwijl dat enorme grote fabrieken zijn. En zij zien ook dat voor de nieuwe ontwikkelingen moet je onderzoek en productie in eenzelfde soort ecosysteem ontwikkelen. En om even af te sluiten ook met die chips. Want ik vertelde in mijn introductie al, die chips zijn eigenlijk ook wel bijzonder. Dat zijn niet de chips die we nu al in onze telefoon hebben zitten. Want dat zijn lichtchips, daar had je het net al over. Kun je kort uitleggen wat dat dan inhoudt? En ook vooral wat we daar uiteindelijk mee kunnen gaan doen? Ja, dat kan. Ik denk dat voor de mensen die niet weten wat dat is. De meeste mensen hebben wel in hun huis een glasfiber liggen. Hè, dus die onze internet met elkaar verbindt. En zo kunnen we heel snel heel veel data versturen. Of ook tv kijken. Glasvezelkabel, ja. Glasvezelkabels, inderdaad. Nou, lichtchips, daar zitten eigenlijk minuscule kleine glasvezeltjes op. Mm-hmm. En zodanig dat we met die data, die licht, die door die kleine kanaaltjes gaat, kunnen schakelen. En die is en daarmee zijn we in staat om bijvoorbeeld in datacenters heel veel data te transporteren. Maar in de toekomst ook bijvoorbeeld voor in de automobielindustrie, dus voor zelfrijdende auto's, LiDAR, dat is met licht een soort radar maken. Mm-hmm. Daar heb je ook chips nodig om dat licht te kunnen sturen. In de toekomst zullen we ook in plaats van wifi, wat we allemaal in huis kennen om communicatie tussen allerlei apparaten te doen, ook li-fi, dus met licht communicatie doen. Ja. En daarvoor heb je chips nodig die dus dat licht heel snel kunnen schakelen. Nou, dat doen we met dat soort lichtchips. En ik las ook iets over quantumcomputers. En wat heeft dat met lichtchips te maken? Ja, dat is een hele mooie tak van sport die ook in Twente zeer groot is. En ook bedrijvigheid opgestart is. Ja, dat is een hele. Kijk, kwantumtechnologie, dat is een hele mooie technologie waarbij je in staat bent om hele complexe berekeningen bijvoorbeeld te doen. Ja. Nu is het zo dat je er zijn allerlei initiatieven en waarbij je ook dat op elektronische structuren doet. Ja. Maar dat kun je daar ook met licht doen. En dat doe je dan met enkele lichtfotonen, noemen we dat. Dat zijn de kleinste deeltjes. Echte lichtdeeltjes, ja. Lichtdeeltjes zijn dat. En met die lichtdeeltjes kun je dus ook weer schakelen. Zodanig dat je dan quantum berekeningen kunt doen. Mm-hmm. En dat betekent dus dat dit soort lichtchips dus ook heel interessant zijn voor toepassing in de quantumtechnologie. Dus nog een grote markt voor de chips die jullie gaan maken. Dus veel kans op groeien. Waar sta je over 10 jaar, denk je? Ja, dat is een goede vraag. De toekomst is onzeker. Dat weten we als we ook 10 of 20 jaar terugkijken van chiptechnologie. Ik verwacht zelf dat er een flinke toename komt van de vraag van dit soort lichtchips. En de markt, of dat nu in de consumentenmarkt is of bijvoorbeeld de kwantummarkt, zal bepalen hoeveel van dit soort chips nodig zijn. Maar ik verwacht dat we over 10 jaar een fabriek hebben staan die wereldwijd chips leveren. En ik hoop dat we daarmee dan ook als Nederland een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Dus in die onzekerheid hebben wij deze keuze gemaakt. Ja. En ik verwacht zelf dat het een goede keuze is uiteraard. En dat we dus daarmee een flinke inbreng hebben in die technologie. Nou super, heel erg bedankt voor dit gesprek. We kijken er naar uit. En ik hoop dat we snel lichtchips in onze quantumcomputers hebben zitten. Dankjewel Guus Reinders van de TU Twente. En veel succes met het opstarten van de fabriek. Fijne dag, fijne ochtend nog. Tot ziens. Insgelijks, dag. En daarmee zijn we aan het einde van de nacht van NTR. Volgende week gaat het over humor. Maar zometeen hoor je Vroeg Nog met Stefan Komnuur. En Stefan, waar ga jij het over hebben? Wij gaan het hebben, goedemorgen, over muziek en het brein. Want onze buren van NPO Klassiek zenden volgende week een week lang in de nacht focusmuziek uit voor leerlingen die aan het examen leren zijn of tentamens aan het maken zijn bijvoorbeeld. Ja. En wij vragen ons nou eens even af deze ochtend, klopt dat echt? Werkt dat, nou, die focusmuziek? Die focusmuziek, kan je nou echt beter concentreren door klassieke muziek? En dat vraag ik dan aan Arthur Juske. Hij is neurowetenschapper, zit in Londen en gaat ons helemaal bijpraten. Helemaal over het brein. Nou, super, ik ga luisteren. Ik ben heel benieuwd en ik hoop dat we er wel wat aan hebben. Want Arthur Juske. Ja, dat is goed voor de mensen die natuurlijk moeten leren, focusmuziek. Ja. En we gaan eens horen of dat dan ook echt werkt. Dankjewel. Gaan zo luisteren, dat is Vroeg. En dit was de nacht van NTR. Fijne dag nog. NPO Radio 1.